Middernacht, het begin van maandag 18 mei. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de Amerikaanse stad Waco in Texas zijn bij een schietpartij tussen rivaliserende motorbendes meerdere doden gevallen. Volgens lokale media zijn er 9 mensen doodgeschoten. Het gebeurde in een restaurant genaamd Twin Peaks. Eerst werd er met handen en voeten gevochten, vervolgens met kettingen en messen en tot slot met vuurwapens. De politie van Waco was toen al aanwezig. Onder de agenten die ook schoten zijn geen doden gevallen. Hoofdredacteur Jules Paradijs van de Telegraaf is per direct weg bij de krant. Dat heeft de Telegraaf Media Groep bekendgemaakt. De overige leden van de hoofdredactie nemen zijn taken voorlopig waar. Het rommelt al langer bij de krant. Volgens de uitgeverij zijn beide partijen vandaag overeengekomen dat Paradijs zijn functie neerlegt. De vertrokken hoofdredacteur zegt met grote dankbaarheid terug te kijken op 29 jaar in dienst van de lezers. Paradijs was sinds 1 januari 2009 algemeen hoofdredacteur van de Telegraaf. De Brabantse politie is op zoek naar een automobilist die na een dodelijk ongeluk is gevlucht. Bij de frontale botsing tussen 2 auto's in Rosmalen kwam een 78-jarige vrouw uit Den Bosch om het leven. Een man van 80 die bij haar in de auto zat raakte zwaar gewond. Hun auto belandde in het water. De andere auto vloog in brand. De bestuurder daarvan raakte ook gewond, maar nam de benen. De politie is een zoektocht begonnen en roept mensen die de man zien op om niet zelf in te grijpen. In het Amsterdamse park Frankendaal hebben enkele tientallen mensen een waken gehouden voor de slachtoffers van 2 aardbevingen in Nepal. Onder hen waren zo'n 25 mensen uit het land zelf. De aanwezigen staken kaarsen aan en hielden een minuut stilte. Ook werd er een gedicht voorgelezen. Het dodental van de aardbevingen in Nepal is inmiddels opgelopen tot ruim 8.500. Het weer, vannacht overwegend droog, minima tussen 5 en 10 graden. Overdag is het bewolkt en gaat het vanuit het noordwesten regenen. In het zuidoosten is eerst nog wat zon, daar kan het 18 graden worden. Elders is het een stuk koeler. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Welkom bij de Echte Janne, de radioshow van Poont. En mijn naam is Jan Roos. En ik ben dus Jan Heemskerk. Beeld en geluid heb je natuurlijk op echtejanne.nl. Nee, op Twitter is niks anders dan Echte Janne. Ja, zal ik je nog wat anders vertellen? Echte Janne, dat ben je, want ben je niet, dat is genetisch bepaald. Dus ben je heel erg met het milieu bezig en heel erg met aandacht bezig. Dus flikker je rotsblokken in zee, zodat visserschepen kunnen omslaan, de bemanning daardoor kan verzuipen. Maar zeg je dat je geen fuck kan schelen, omdat je opkomt voor schollen en scharren, zoals die ellendige Greenpeace-types, dan ben je een ontzettende Johan Jan. Zeker weten, Jan, maar laten we nog even kijken wie deze week nog meer een echte Jan of Johan is geweest. Echte Jan of nou, Johan, echte jij weet wel wie gaat komen. Ik denk dat ik wel even hier komen, ja. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Het snotneusje, Jesse Klaver. Nederland moet de omslag maken naar een duurzame economie. Ja, het snotneusje is dus de baas van GroenLinks geworden. Met zijn 29 jaar de jongste fractievoorzitter ooit. Hij scoorde gelijk in de peilingen bij Maurice de Blaffond 13 zetels. Want meneertje gaat de politiek veranderen, zegt hij. Heel Nederland gaat hij veranderen. Ja, heel Nederland. Maar wij geloven daar natuurlijk geen biologisch dynamische fluit van. Want Jesse wil af van het economisme. Wat? Alleen Klaver weet wat hij daarmee bedoelt. Maar goed, in ieder geval. Enfin, het is een leuke jonge knul en met ambitie. En die steunen we ook altijd, ook al zijn ze van GroenLinks. Dus Jesse Klaver, we wensen je heel veel succes met het land veranderen. Oké. Okay. Maar wacht even. Toch is het leuk als je jong bent en aan de top komt. Dus ja. Hij is wel een echte Jan. Hey, oké, cool. Hoe raar het ook is. Ja, is gek. B.B. King. Thrill is gone. Oh yeah. The thrill is gone away. Thrill is gone. The thrill is gone, baby. Baby. The thrill is gone away. You done me wrong, baby. You know you done me wrong, baby. And you're you'll gonna be sorry someday. Someday. Dude. Nee, ja, onder de dooie niks zo'n goeds voor de echte Janne. Maar voor Bibi nemen we een extra petje af met zijn gitaar Lucy. Omdat hij, ja, kon hij toch zo wel hele mooie geluidjes aan toveren. En zojuist een klein voorbeeld daarvan. En nou, nu is het afgelopen. Hij stopt met roken, definitief. En zijn muzikale leven eindigt nooit. Al dat soort platitudes, Jan. Zullen we missen, de oude Bibi? Nou, nee. Nee, ach, kijk ook. Maar in ieder geval, prachtig muzikant. Nee, maar dat is wel wezen. Man kan een potje muziek maken. Wat is het? Jan, voor eeuwig en altijd. Met zijn gitaar. Jan en Lucie. Ja, nou ja, dan komen we van een muzikant naar een Quirinland. Nou ja, oké, ook een muzikant. Trein Joosterhuis. Ja, ik weet niet of je dat gevoel herkent dat je soms ineens... dat alle factoren samenkomen, dat je denkt... nu durf ik het. En dat gevoel had ik opeens. Ja. Schele Treintje heeft een verschrikkelijke lelijke jurk aan bij het Songfestival. Zo lelijk dat Schele Treintje nu een andere lelijke jurk gaat aandoen bij het Songfestival. Maar weet je wat nou zo verschrikkelijk voor haar is, Jantje? Nee. Het gaat dus al lang al niet meer over haar verschrikkelijk lelijke liedje. Want Treintje is totaal kansloos. En dat is maar goed ook, want dat hobofestijn liep sowieso al uit de klauwen. Hebben we dat liedje toevallig een stukje? Kabouter, kan je dat? Het gaat iets van... Ai, ai, ai, ai, ai. Ja, doe eens even dan. Laat het even horen. Eens even. Heb je... Kabouter? Ja, je niet weigeren. Nee. Draai je dat pokkenlied van dat schele wijf. Even... Kabouter! Godverdomme. Hallo! Nou, ja, het komt eraan, het komt eraan. Oh. In ieder geval, Treintje Oosterhuis is kansloos. En echt, dat die vrouw eraan meedoet, hè. Dan, ja, maar de Comet Limits, die kunnen net. En... Oh. Oh. Ja. Open up my heart to you. Oh. Cry for your attention. Oh. Ja, maar, is genoeg. Ja, dankjewel. Nee, je moet het ai, ai, ai, ai. Kan je dan even naar het ai, ai, ai, ai? Dat is echt heel erg. Ai, Wouter, ai, ai. Kijk, komt ie. Nou ja, zet maar dan. Oké. Nou, in ieder geval, ik kon je dus niet... Nee, maar hobby, joh. Nee, maar je kon dus niet eens de eerste halve finale door. Nee, ja, het is gewoon een songfestival liedje. Nou ja, ik kijk er niet zo van op. Goed. In ieder geval, Trein, mocht je dit horen, we staan achter je. Maar heel ver. Maar heel ver. Ja. En niet met veel plezier. Nee. Trouwens, ben je totaal onzichtbaar als je achter Treintje Oosterhuis staat. Hebben we dan gezien wat een reet die heeft, joh? Nou, weet je, kan je de film op afspelen. Ik durf het nu bijna niet meer te zeggen, maar ik heb tot nu toe echt alles, maar dan ook alles van het Wallen Songfestival gemist. Nee, maar ze heeft een zwarte jurk aan, maar als die een witte jurk, die heb ik wel witte jurk aan, dan kan je een 3D Disney film erop afspelen. Trein, buk even, de projector loopt al. Oké, klaar. Mohamed Morsi. En je akbelt me, je takbelt me niet meer afhaal, inshallah. Ik behebbe Masr, gedaan. Voor mij er ook twee. Eerlijkheidshalve moet ik zeggen dat ik niet zeker weet of dat zojuist Mohamed Morsi was en helemaal niet wat hij zei. Maar het is niet ons kopje thee, de man. En een moslimbroederschap ook eigenlijk niet. Maar om dat te zeggen, doordat het zo leuk is dat de eerste democratisch gekozen president van Egypte de doodstraf heeft gekregen. Dat vinden we dan toch ook weer een beetje ver gaan, al met al. De democratie heeft toch gesproken. Daar heeft het volk de leider gegeven die het dacht te wensen. Hoewel het misschien toch niet heel erg verstandig was van het volk. Maar ja, we hebben hier 13 zetels van Jesse Klaver in de planning staan. Ja, maar dat kan overal dus gekker. Ja, het volk kan overal gekker dan gekker. Dus vinden we toch slecht nieuws dat Morsi de doodstraf krijgt. Van, maar het blijft een ontzettende Johan. Ja, nee, dat vind ik wel fijn. Nee, dan houden we het concept een beetje scherp. Ja, nee, maar dat we het er niet mee eens zijn dat het zomaar gaat. Toch? Nou ja, goed, kijk, ik vind moslimbroederschap een verschrikkelijke organisatie. Ja, ik vind die Morsi ook een ongelooflijke geitenlul. Maar ja, hij is democratisch gekozen. Ja, die Mubarak, die kreeg 3 weken zelf of zoiets dergelijks. Voor de onderdrukking. Laten we trouwens maar niet te diep in gaan. Ja, dan raakt iedereen maar van in de war. Nee, maar dan krijgen we straks weer een praatje. Oh, oké. Okay. Ja, dat was hem dan. Dat was hem dan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Marokkaanse Jood, 6-daagse oorlogsveteraan, aangespoeld in Nederland en nooit meer vertrokken. Welkom terug voor onze hoofdgast. De eminente geleerde professor, Dr. David Pinto. Welkom. Ja, alsof u nooit weggeweest bent, zeg. Nooit. Dat was ook niet zo lang geleden. Niet zo. Nee. David, mogen we David zeggen? Ja, uiteraard. David, fijn dat je bij ons, bij de Echte Janne bent. Vind ik ook heel leuk om weer te zijn. Nou, volgens mij meen je het ook nog. Nee, ik meen het echt. Nou, dat is leuk om te horen. We gaan natuurlijk verschillende onderwerpen bespreken waar je gewoon iets van af weet. Maar we beginnen altijd met wat actualiteiten. En dan moet je doen alsof je daar iets van af weet. Ja, dat kan toch ook. Nee, maar geef er gewoon een mening ook over. Dat mag best. Laten we beginnen bij het begin. Jesse Klaver. 13 zetels gelijk. Dus de opportunistische linkse mensjes die denken gelijk... Oh, de nieuwe leider is opgestaan. Want wat wil hij nou precies? Ik moet zeggen, het is een heel sympathieke jongen. Dat moet ik echt voorop stellen. Maar waar hij mee komt, is gewoon verouderd. Om maakbaarheid van de samenleving is passé. Het is niet meer van deze tijd. Echt niet. Ja, in een grotere overheid wil hij? Ja, precies, ook nog groter dan wat het is. Terwijl het eigenlijk veel kleiner moet. Het kost gewoon klauwen. Nee, maar David, dat halen we weg bij de multinationals die geen belasting betalen. Ja, een stukje vermogensbelasting omhoog. En voor de rest gaan we ruilhandel doen en vissen voor graan ruilen en dat soort dingen. En allemaal duurzame samenlevingen. En dan gaan we niet kapot met z'n allen. Dat wil hij. Nou, het leuke is dat hij af en toe leuk, verstandige dingen zegt. Oh, goed, heeft over, Jesse Klaver wat verstandig gezegd? Over banken, dat het echt niet verstandig is zoals het gegaan is de laatste tijd bij ABN AMRO. Nee, dat je tegen het gevoel van het volk gaat. Ja, maar dan heeft iedereen het idee. Akkoord. Maar dat is verstandig. Maar ondertussen komt hij met ideeën die gewoon verouderd zijn. Maar niet meer van deze tijd. Wat vind je van het verhaal dat het heel nieuw is? Toch? Ja, natuurlijk. Maar dat is de grote grap van linkse partijen. Die denken ook nog steeds dat ze progressief zijn. Terwijl ze denkbeelden hebben uit de jaren 60. Dan heet je conservatief. Maar goed, who am I? De grote Jan Roos? Oké. Okay. Maar in ieder geval. Dat klonk best goed eigenlijk. Economisme. Ja. Dan gaat hij dus veranderingen brengen. Dat betekent het rendementsdenken. Nu ben je zelf professor. Ja. Heb jij iets tegen rendementsdenken? Ik denk, we leven in het kapitalistische Westen. We kunnen wel ophouden met rendementsdenken. Maar dan gaan we met z'n allen naar de kloten. Precies. Met deze analyse, met deze beschouwing ben ik volkomen eens. Als je de motivatie van mensen weghaalt, dan gaan ze minder presteren. Dus prima dat wij een overheid hebben die zorgt voor de belangrijkste dingen als defensie en wegen. Oké, maar dan moet je ook daarbij houden. Want voor de rest moet je zover mogelijk stimuleren om het beste uit de mensen te halen. Kijk, ik heb een beetje doorgelopen wat allemaal aankomt. Zoals een nieuw iemand, maar een nieuwe partij. Voor Nederland heb ik doorgenomen. Want die zijn bij de tijd. Die weten precies in echt aan te sluiten bij datgene wat op dit moment nodig is in de maatschappij. Geef gelegenheid aan mensen om zichzelf te ontplooien, ontwikkelen. VNL voor Nederland, de partij van de Jorm van Klaver, die Bram Moscovici gaat leiden. Ja. Vind je dat een verstandige keuze om Bram te kiezen ervoor? Ik denk het wel. Maar het is toch een beetje lastig om een law and order partij te zijn met iemand die in aanraking is geweest met de Belastingdienst en zo? Weet je wat Nietzsche zei? Alles wat ons niet doodt, maakt ons sterker. Ik ben heilig van overtuigd dat Bram met zijn intellect veel en veel sterker is uitgekomen uit wat hem is overkomen. Daarom geloof ik heel, heel sterk dat het echt gaat. Weet je wat het beetje is met mensen die soms iets misdaan hebben? Die vinden dan eigenlijk achteraf dat ze helemaal niks misdaan hebben, maar dat ze slachtoffer zijn van een of ander onrecht. Denk je dat Bram anders is? Dat hij realiseert wat hij verkeerd gedaan heeft? Hij is heel erg realist. Hij geeft het ook toe dat hij hier en daar fouten heeft gemaakt. En dat vind ik het knappe daarvan. Dat vind ik sterk. Wat zei Pascal ook weer? Ze reconnaît het faible et une grandeur. Ja, dat zwakte, zei hij altijd. Ja, precies. Je zwakte erkennen is een kracht. Ja. En dat doet hij ook. En ook dat hij daar aankoppelt van, oké, ik heb moeilijke tijden gehad. Ik heb inderdaad heel veel moeten lijden door wat gedaan is. Maar daardoor is hij nog sterker. En daarom geloof ik dat hij juist fantastisch gaat doen. Ik ken het partijprogramma van VNL redelijk goed. Dat ik er wel eens in heb gebladerd. Er is wel heel weinig om niet mee eens te zijn. Staat erin. Maar dat is een hele goede observatie van anders dan wat wij net zeiden over GroenLinks. Daar als je leest, ik heb het nu doorgenomen, het programma, in dat zijn ontzettend verstandige en haalbaar realistische dingen. Ik weet zeker wanneer dat voor de voetlicht goed gebracht wordt naar het publiek, ze zullen een eclatant entree in de politiek doen. Maar ze staan tot nu toe nog steeds op één zetel. Dat vind ik een beetje vreemd eigenlijk. Oké, het is nog niks gedaan. Het is enige alleen dat ze een lijsttrekker hebben gelanceerd. Maar zodra programma ook. Dat is al, als je ziet hoe kort, helder, anders dan andere partijen met 100 bladzijden, duidelijk, dan zul je zien dat het publiek echt voor gaat vallen. Nu hadden we het net over Morsi, die de doodstraf is tegen hem geëist. We hebben natuurlijk eerst alle naïeve mensjes van GroenLinks stonden op tafel te dansen, want Joepie de Poepie, de Arabische Lente. Binnenkort waren er vrouwenrechten daar en kon iedereen zonder hoofddoek over straat. Het liep even anders met de Arabische Lente. Maar goed, die Morsi die is wel democratisch gekozen. Die is nu afgezet door die Al-Sisi en die krijgt nu de doodstraf. En je hoort er vrij weinig mensen over schande spreken. Toch is het wel een beetje vreemd dat wij nu even wegkijken... Als iemand die in onze ogen de verkeerde man is geweest die gekozen is... en die wordt er afgeknald. Volgens mij stonden wij zo toch tegen positief naar democratie in West-Europa. Waar is dat gebleven? Laat ik vooropstellen dat ik verschrikkelijk vind... dat er nog doodstraf ergens waar ook ter wereld nog bestaat. Dat moet gewoon niet kunnen. Het duidt ook op de hypocrisie van... waar zijn die mensen die toen in Den Haag met de spandoeken... omdat er iets is gebeurd in dood aan de Joden... en we kijken wat Israël doet aan de arme Palestijnen, et cetera. Wat doen ze nou? Waarom komen nou die mensen niet in opstand van... krijgen we nou? Onze broeder, die wordt door het veroordeeld... terwijl hij gewoon door het volk is gekozen. Hij wordt niet vermoord door... of tenminste, hij heeft de doodstraf niet van een Jood gekregen. En dan komen ze even niet. Dat nou, is het. It is no Jews, no maar, news. Wacht maar, Yasmina Haifi gaat wel beweren dat dat door Zionisten natuurlijk. Is gebeurd. Echt waar. Natuurlijk. Ja, maar elke poep en scheet komt uit het Zionistisch complot. Ja, wat doen wij niet, hè? Ja, nou, ik ook. Ik ben ook een Zionist. Maar vindt u dat er meer geprotesteerd zou moeten worden tegen het vonnis van Morsi? Vind ik wel. Vind ik wel. Niet omdat ik eens ben met Morsi of sympathie voor hem. Maar gewoon principieel vanuit het gegeven dat je is gekozen democratisch. En B, dat doodstraf moet gewoon niet meer kunnen. Maar goed, je kan ook eens betogen. Morsi heeft ook vreselijke dingen uitgehaald. Dus misschien wel gewoon terecht, die doodstraf. Kan toch ook? Oké, straf hem bepaalde... dan levenslang, wat mij betreft. Okay. Straf hem voor wat ook maar niet doodstraf. Dat is gewoon, moet je gewoon niet willen. Het is een beetje flauw misschien. Nou, dan gaan we lekker even door met de doodstraf. De Boston Bomber die is ook ter dood veroordeeld in Massachusetts. Dat kan niet eens, volgens die staat. Maar federaal dus wel. Dus die gaat er ook misschien wel aan. In sommige staten, in de Verenigde Staten, kan het nog. Ja, federaal kan het sowieso. Dat heb ik vanmorgen gelezen. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb namelijk niks tegen de doodstraf. Waar het niet dat ik het een te milde straf vind. Want kijk, die dood is heus niet leuk, denk ik. Alleen... Je bent er wel vanaf. Je bent er vanaf. Als je gewoon hoort van je moet de rest van je leven... moet je een beetje in het hok blijven wegrotten. Dat lijkt mij toch echt een beetje een vervelendere straf. Nou ja, dan weet je waarom ik zo principieel tegen doodstraf ben. Van, je hoeft maar één keer, dat is een keer in of een paar keer in Engeland is bewezen. Iemand die... Ja, precies. Iemand die was dood en dan blijkt achteraf van... sorry, er was een of ander fout. Dat was, ja, dat kun je niet terugdraaien. Ja, maar het is ook niet echt lekker als je na 27 jaar gevangenisstraf... plotseling blijkt dat... Maar heb ik toch liever dan dat ik dood toch ben? Je vinger, nou ja, dat kun je je afvragen. Je vertelt net dat het zelf wel erger is dan dood zijn. Dus maar dan kun je rehabiliteren, dan kun je van compenseren... kun je van alles doen. Een beetje rollatertje naar buiten toe. En, ja. Kun je nog een keer van Bill? Nou, dat hoop je dan maar. Hoezo zou dat niet kunnen? Nou ja, is gewoon heel erg aan. Nou, de VIA gaat tegenwoordig. Hey, maar goed, wat vind je maar die Boston Bomber? Dat is dus ook pittig, hè? Want die wordt dus echt van een heleboel verschillende aanklachten kreeg hij. En die is allemaal is hij er ook voor veroordeeld. Waarom is dat pittig? Nou ja, nou, dat vraag ik aan meneer Pinto. Is dat misschien wel goed? Is het pittig? Is het veel? Had je het verwacht? Wat was ja, wat voor vraag stel je nou? Ben je nou niet zo agressief, hoor? Ja, maar dan kom ik er ook niet meer uit. Meneer Pinto wel. Ja. Jawel, die snapt dat thuis nog wel. Of het terecht is. De vraag, Jan, of het terecht is. Precies, zie je nou of wel. Of het terecht is. Ja, nou, ik blijf tegen doodstraf. Je mag levenslang, je mag wat mij betreft TBS en weet ik wat je maar denkt. Hoe sommige criminelen, zwaar criminele overtredingen, moet je ook zwaarder bestraffen, vind ik wel. Het moet wel een beetje corrigeren. Maar om de reden die ik net noemde, van stel dat het... op een of andere wijze, bij sommige gevallen is het overduidelijk... maar soms kan het net te laat in die zaal doen. Ja, dan kun je niet meer terug doen. Nou, bij deze gozer, die heeft het bekend. Maar we zijn er wel over eens dat de doodstraf misschien een beetje ouderwets is. Meneer Pinto, u bent geen nicht, hè? Absoluut niet. Dus u kijkt geen songfestival? Nee, dit keer niet. En, maar weet u wel dat Treintje Oosterhuis meedoet... Dat wist ik vanaf de decolleté tot aan haar navel. Dat zag ik. Hey, wat vond u nou van die jurk? Alleen op krant. Ik heb niet op televisie gezien, maar in krant. En denk ik van, het is niet decent. Niet dat ik zo behouden ben, maar dan trek je gewoon aandacht naar verkeerde... Ik heb net een klein stukje gehoord, ja, het klote nummer. Ze moet toch wat? Ja. Ja, als ze kon jongleren met de ananas, had ze dat gedaan waarschijnlijk om aan de aandacht af te trekken. Is er een specifieke reden waarom je erover begint weer? Nee, ik wil er gewoon nog even over hebben. Enfin, Meneer Pinter, we praten straks met u verder over onderwerpen die u kunt doen. Oh, is er ver. Ja, mevrouw Elatik, als u luistert, u kunt beter even de vingers in de oren stoppen. Als het hoofddoekje natuurlijk niet genoeg dempt, want hier komt onze La Vie Jean Roos. Kent u Fatima Elatik nog? Het is het Marokkaans-Amsterdamse PvdA-hoofddoekje die bekendheid verwierf door als stadsdeelbestuurder nogal makkelijk met gemeenschapsgeld te strooien. Mevrouwtje moest zelfs aftreden wegens wanbestuur. Bij de PvdA speelt ze nog steeds een grote rol. Want allochtoon, want hoofddoek, want politiek correct, want meters diep met haar hoofd in het zand. Deze dame tikte de volgende tweet. Allahu Akbar, mag niet. Moskee, mag niet. Orthodoxe imam, mag niet. Koranwedstrijd, mag niet. Waar is de vrijheid voor de moslims? Of mag het allemaal niet? Vaat probeert hier te zeggen dat moslims geen vrijheden kennen in ons land. Je moet godverdomme maar durven. Die mensen hebben het nergens zo goed qua vrijheid in de wereld als in dit land. Onder de noemer godsdienstvrijheid hebben ze zo'n beetje meer rechten dan de oorspronkelijke bewoners van dit land. Laat ik even haar zin onder de loep nemen. Allahu Akbar roepen mag niet. Nou, dat mag dus wel. Je mag onze God is de grootste roepen wanneer je maar zin hebt. Alleen deed de presentator van een kinderprogramma dat. Ik zou als moslim nogal spaarzaam met de kreet omgaan. Nu moordende moslims deze term standaard hanteren. Maar ja, dat zou wel niet eerlijk van me zijn. Moskee mag niet. Er zijn honderden moskeeën in Nederland. Dat schimmig gefinancierde gebedshuizen niet doorgaan lijkt mij vrij normaal in een rechtsstaat. Dat moskee niet mag, is dus klinkklare nonsens. Orthodoxe imam mag niet. Mevrouw Elatik noemt imams die oproepen joden, christenen en ongelovigen te vermoorden een orthodoxe imam. Goed om te weten dat ze geen moeite heeft met deze mensen, behalve dan dat ze orthodox zijn. Dat is nog eens uit de kast komen als fundamentalist. Enfin, mensen die dood en verderf prediken, mogen inderdaad niet. Dat komt omdat het verboden is om dit te doen. Ik vind het vreemd dat een lid van een democratische partij moeite heeft met de uitvoering van onze wet. Nou ja, de vraag van Vaatje waar de vrijheid van moslims is, is een belachelijke vraag. Die vrijheid is namelijk beschreven in ons wetboek. Moslims hebben evenveel vrijheid als andere gelovigen. Dat er vanwege terreurdreiging uit die hoek er scherper op wordt gecontroleerd, lijkt mij evident. Het is een teken van een totaal gebrek aan zelfreflectie van Elatik om dit maar niet te snappen. Of niet te willen snappen. In ieder geval probeert zij te framen dat moslims slachtoffers zijn. Een kwaadaardige kijk op de werkelijkheid. Een dag later tweet Elatik 17 miljoen inwoners, waarvan 660.000 moslim is en iedereen is bang voor een overname. Hoe dan? Weer klopt er maar weinig van. Ik wees haar erop dat het CBS uitgaat van 923.000 moslims in ons land. En dat niemand bang is voor een overname, maar wel voor aantasting van onze waarden. Haar antwoord? Sommige van die waarden tasten we de laatste tijd vooral zelf aan. Bijvoorbeeld zelfcensuur. Wat een ongelofelijke frame. Eerst praat ze als islamitisch slachtoffer, nu als Nederlander. En dat die zelfcensuur wordt uitgevoerd, is uit angst voor islamitische terreur. Maar ja, dat is blijkbaar het vernoemen niet waard. Toen ik haar erop wees op het verschil van bijna 300.000 moslims in haar tweet, antwoordde ze met de tekst, wat wil je dan? Geboortebeperking? En daarmee liet Fatima Elatik haar laatste decorum vallen. En dat is het toonbeeld van moslims in ons land. Nul zelfreflectie, alleen maar het slachtofferschap. En als je wijst op onwaarheden, word je voor fascist uitgemaakt. Ik ben dit volk dan ook spuug, maar dan ook spuugzat. Ja, wat kunnen we hierover zeggen behalve een stukje kwaliteitsradio naar de mensen toe, toe, toe, toe, toe. Weet je wie er weg is bij de Telegraaf? Ja, Sjoe Paradijs, dat wisten we al lang al. Nu denken mensen dat we niet live zijn omdat we het er niet over hebben. Nee. Vind jij het heel belangrijk om het erover te hebben? Nee, maar laten we het in godsnaam maar even doen. Nou, weet je wie er weg is bij... Oh, dat vroeg jij mij. Ja, ja, ja. Weet je wie er weg is bij de Telegraaf? Nee. Nee, Sjoerd Paradijs. Nou ja. Ja, en de overige hoofdredacties, leden van de hoofd, nemen zijn functies over. Jeetje. Het is vanwege een conflict. Pff, Potverdikke. Meneer Pinto, enig commentaar op dit fantastische nieuws? Of slechte nieuws, wat ik veel wat het is. Nieuws? Ja, ik kende hem en ik mocht hem heel graag. Dus ik vind het een beetje jammer dat hij weg is. Ja? Ja, vind ik wel. Heeft u inside info? Niet meer dan jullie weten, denk ik. Ja, maar, probeer ons eens. Ja, wat denkt u wat de reden is? Toch een conflict, een intern conflict? Verschil van inzicht. Ja, hallo. God, er is godverdomme elk huwelijk ook op gestrand. Niet een huwelijk in de media, niet. Een verschil van inzicht, Jan. Nou, kijkers of luisteraars, mensen, we hebben sorry het over dat gehad. We er niks meer over weten te vertellen. Het is voor ons net zo mysterie als voor jullie. Maar en, we zijn wel live. We wensen Jules het beste. Ja, Jules, als je luistert, maak je niet dik. David Pinto is professor integratie en inburgering. En de echte Jan een maand van het vrije woord vragen wij natuurlijk ook aan hem een ongezouten mening. Zo is het maar net. David, luister. Ashvin Elian wint deze week de Pimfortuyn prijs. Ja, waarvoor felicitaties. Ja, knap gedaan, knap gedaan. Wat vind je van die prijs? Fantastisch. Komt hem heel erg toe. Ja. Ik ken hem goed. We zijn goede vrienden. En ik weet dat hij, ik lees heel graag wat hij schrijft. Ik heb nog steeds een boek op mijn nachtkastje van hem. En hij schrijft fantastisch. Helder. Ik heb Pimfortuyn goed gekend. Ik was zijn nummer 2 bij Leefbaar Nederland. Dus ik ken hem ook goed. En zo weet ik dat Ashvin Elian weet duidelijk, eenvoudig de gedachte goed als het ware van Pimfortuyn te verwoorden. Dus van harte gefeliciteerd. Dus de terechte winnaar. Nu kan meneer Elian ook geen stap meer zetten zonder zwaar beveiligd te worden. Is aan de hele tijd zo, hoor. Nee, dat weet ik wel. Maar ik bedoel, oh god. Nou, meneer Pinto gooit even kokend hete koffie in zijn kruis. Dus, nee. Niet alleen op tafel. Een doekje, maar op ook alleen met op de compressieverband. Tafel, hoor. Ja. Gaat het? Ja, op de tafel, hoor. Is het ik nog heel? Ja, een vraagje. Dat was alleen op de tafel. Oh, dan is het goed. Nou ja, goed. In ieder geval, maar die Fortuynprijs heeft hem gewoon verdiend. Ja, want de jury zegt, in zijn publicaties waarschuwt hij helder en zonder poespas voor het gevaar van het gewelddadige islamisme. Oh, de Oompa Loompa gaat nu die koffie weg. Wat ga je nou gelijk doen? Het zat niet op zijn... Hey! Nee, maar... Nou. Nee, niet daar. Die gaat gewoon onder de tafel zitten. Oké. Ja, ga door. Ga verder. Wat hij zegt. Ja, zeg. Nee, maar inderdaad, wat je zegt, meneer Pinto. Herkent u zichzelf in Ashvin Elian een beetje? Zelfde type mens, zelfde houding ten opzichte van de wereld. Bent u dan niet een beetje bang? Voelt u zich wel veilig dan? Jawel, ik voel mij wel veilig. Ja. Alleen de analyses die hij maakt, die deel ik. En ja, dat hij niet alleen... Nou, niet alleen, er zijn mensen die alleen maar signaleren of roepen van de ene extremiteit of de andere. En wij hebben net gehoord over een Fatima Elat, ik wat die roept, volstrekt misplaatst. En of de andere kant van alleen maar roepen van het deugt niet, maar zonder te gaan analyseren waarom dan niet en wat zou je kunnen doen. En dat doet Ashvin Elian wel, daarom spreekt mij ook zijn manier aan. Hij is opiniemaker, kan nergens meer heen zonder beveiliging. Klopt. Beperkt dat ook zeg maar, de vrijheid van meningsuiting? Nee. Heeft u niet het gevoel dat die vrijheid van meningsuiting niet steeds meer wordt aangetast door de angst van mensen? Bij velen wel. Een cartoonist heeft dat zelf toegegeven. Dat hij inderdaad af en toe denkt van nou, moet ik niet een beetje dimmen. Dat vind ik jammer. Zelfs de tekenaar van Charlie Hebdo heeft gezegd, ik teken even geen Mohammed meer. Nee, kijk, dat bedoel je. Dat vind ik ontzettend. Verlies voor Nederland wil zelfs, dat hadden we het even, u prees de partij net nog, die willen 7,5 miljoen euro vrijmaken voor de bescherming van mensen die opkomen voor het vrije woord. Van VNL? Ja. Oké. Okay. Precies. Van Laveren. Nou, dat heeft dat voorgesteld vandaag. Hartelijk dank. Maar het is toch eigenlijk wel redelijk bang. Ben je nou klaar met die servetjes? Zo. Oompa Loompa komt onder de tafel vandaan. Nou. Ik wist niet dat er zoveel creamer in uw koffie zat. Maar in ieder geval... Het is een speciale behandeling, hoor. Ja. Bedankt, want ik ben één Marokkaan, één Jood, één Berber. Alleen geen homo, maar anders... Dat hebben we wel gezien, want anders was het niet zo snel klaar, toch? Waar waren we? Nee, maar die vrijheid van meningsuiting, die ligt niet onder druk. Niet algemeen. Ja, mijn vrees is dat het steeds en steeds subtiel gaat. Ze glijden de schaal. Juist, zoals bij de cartoonist. Dat zou ik bijzonder jammer vinden. Want dan een van de belangrijkste winsten van het Westen wordt dan op deze wijze gewoon verloren. Dat is zo heel erg jammer. Ik roep wel eens wat over de islam, want ik vind het namelijk een ontzettend vervelende ideologie die helemaal niks te zoeken heeft in het Westen. Zo, dan is dat er ook maar uit. Gewoon omdat het haaks op elkaar staat, hoor. Dat kan gewoon niet verenigen. Je kan je niet verenigen in het Westen. Met die gedachtegang die achter dat geloof of ideologie zit. Maar dan zegt bijvoorbeeld mijn moeder van, ja, moet je dat dan wel zeggen? Want je hebt ook kinderen. Snap je dat ook die vorm... angst, kijk, zodra angst in het spel komt, dan zijn we verloren. Maar het gekke is voor mij is nog erger. Moslims zelf zijn de verliezers daarin. Want je ontneemt hun de gelegenheid om datgene wat christendom en jodendom in de loop der jaren hebben meegemaakt, reformatie, geef je hun de gelegenheid door bang te zijn. Ik kies voor een andere aanpak om zoveel mogelijk in gesprek te zijn, zoveel mogelijk te vertellen van hoe dat nou zit. Ik ken de Koran, ik ken de geschriften. Er zitten ontzettend leuk, spirituele dingen erin, maar ook nare passages heb je ook in de Bijbel. In het jodendom hebben wij bijvoorbeeld 4 soorten doodstraf. Hebben wij, staat er, zwart op wit. Maar is er een jood op aarde die nu zich daar zou willen aanhouden? Geen één. Waarom niet? Wij zijn realistisch om te denken van, ja, oké, het is geschreven in de tijd van de tempel, 2000 jaar geleden. Het is nou niet meer gewoon van toepassing. Dat gun ik moslims ook. Ja, maar het probleem is natuurlijk dat in de islam de Koran is geschreven door Allah zelf. Dus door God zelf. En je mag niet de woorden van God zelf interpreteren. Dus vandaar dat je hem letterlijk moet nemen. Dat snap ik. Dat heb ik. Dus dan is toch die verlichtingsslag niet mogelijk? Want daarmee, als elke verlichtingsslag is een belediging voor Allah zelf. Jan, als dat... Er zijn religieuze joden die precies hetzelfde beweren. Dat de Torah, de Bijbel, is niet door iemand of door Mozes geschreven. Nee, Mozes heeft het opgedaan, in de berg van Sinai gebracht. Ja, veel zou het niet te min. Dat is al niet te min. En dat is dus de voorsprong. Ik heb ooit een column daaraan gewijd om te zeggen van, leer daarvan als moslim te zeggen van, oké, het is heilig, ik blijf het heilig vinden, maar om een beetje vooruit te komen, om te passen in de samenleving waar je voor gekozen hebt om te gaan leven, ga eens kijken of dat niet voor hervorming, voor vooruitgang kan. Zonder dat je de essentie of beledigende dingen te gaan doen. Dat kan wel. Maar ziet u het ook ergens, want het klinkt zo vanzelfsprekend, dat je zegt, nou ja, het is het christendom overkomen, het is het jodendom overkomen. Op een gegeven moment realiseer je jezelf, het is een heel oud boek uit een tijd waarin de zaken wat ongenuanceerder lagen dan ze nu misschien kunnen liggen. Zie je het ook ergens gebeuren? Dat mensen zeggen, oh ja, nou, dat is eigenlijk wel een slim idee. Jan, het kan niet gebeuren als iedereen maar blijft op een harde wijze, als maar wijzen, beledigen en schelden. Dan gebeurt het niet, omdat een psychologische wet is van dat mensen, dan krijg je de zogenoemde wet van omgekeerde inspanning. Dan gaan mensen met hakken in het zand van, oh ja, dan doe ik juist niet. Hm. Daarom kies ik er juist voor om zoveel mogelijk aan te sluiten bij wat Socrates zei van, onwetendheid is de grond voor alle kwaad. Ook voor moslims. Ik allerliefste, ik doe het gewoon praktisch elke dag. Ik heb om de hoek een heel goede moslim, een heel goede vriend van mij, een echt religieus moslim kok bij een café om de hoek bij mij. Ik praat met hem uren. En met de tijd zegt hij van, het gekke is van, ik ben bang dat je mij langzamerhand gaat overtuigen. Omdat ik gewoon stap voor stap aangeef van Said, zo heet hij. Said, ik snap wel dat wat je vindt. Ik snap ook wel hoe je voelt als je het gevoel hebt dat iemand jou beledigt. Maar dan laat ik hem zien aan de andere kant, in deze samenleving, waarin, of anders moet je zeggen van, ik kan het niet, dan ga ik weg. Dat kan ook. Maar als je toch ervoor kiest hier, dan moet je proberen in te passen. En dan kan ik jou voorbeelden geven vanuit het jodendom, vanuit het christendom. Ik had laatst een discussie met zo'n Abdella van NCV of AVRO of zo. Nou, in ieder geval, die zei van, ja, want ik geloof heel erg in vrijheid van meningsuiting, maar je hoeft niet alles te zeggen. Dan denk ik, ja, dan geloof ik dus helemaal niet in vrijheid. Ja, maar dat is geen vrijheid. Nee. Dat is dus die lulkoek, hè? Dat je gevrijwaard wil zijn van belediging. Nou ja, omdat je toevallig in iemand gelooft die op een wolk zit met een baard. Nee, dat moeten we echt overeind houden. Daar moeten wij ook niet over marchanderen. Nou, wat Nederlanders in de regel niet weten is dat mensen vanuit zo'n omgeving, zeg maar de niet-westerse omgevingen, dat zij juist waarderen dat iemand beslist een duidelijk aangeeft wat de grens is. Dat doen mensen te weinig. Sinds 30 jaar dat wij met migranten te maken hebben in dit land, doen mensen dat niet. Gaan een beetje... Ja, dat zijn een beetje de mensen die dus altijd hebben over... we moeten oppassen voor tweederangs burgers. Maar die behandelen allochtonen alsof het een aap is. Exact. Nou, en daar moet je vanaf. Dan moet je wel aan één kant hun als gewoon volwaardige mensen... net als iedereen beschouwen. Maar aan de andere kant ook keihard duidelijk aangeven van... ik wil met jou praten, maar er zijn grenzen. Er grenzen bijvoorbeeld van mening... vrijheid van meningsuiting, daar gaan we niet over marchanderen. En niet van, jawel, je mag wel vrijheid van meningsuiting hebben... maar je mag geen kritiek hebben op Mohammed. Of dat op, is de hele grote grap van bijvoorbeeld godsdienstvrijheid. Dat wordt ook verward vaak als ik in discussies raak met moslims. Zeggen ze, ja, maar wij hebben godsdienstvrijheid... dus wij mogen best een imam uit Saoedi-Arabië halen... die zegt dat alle joden dood moeten. Denk je, je snapt er geen reet van. Want die denken namelijk, doordat zij dan een gelovende ideologie aanhangen... dat ze daardoor alles mogen, omdat ze natuurlijk de waarheid in pacht hebben. Het is toch gewoon, iedereen is gelijk aan onze wet. En als je je daar niet aan houdt, dan pak je een boot of een trein of een vliegtuig... dan ga je naar ergens waar het wel naar jouw zin is. De verwarring die mensen brengen tussen concepten. In concepten, als je zegt van... vrijheid van meningsuiting wil niet zeggen van... je mag roepen dat al kindertjes onder de 5 dood moeten. Dat is geen vrijheid. Meningsuiting is een mening ergens over. Niet een uitspraak die leidt tot agressie of dood in moord. Dat is geen mening. Dat is de kwestie van definitie. Neem de tijd om mensen uit te leggen. Daarom nogmaals van onwetendheid. Dat leidt tot. Dat is de grond van alle kwaad. Om te zeggen van wat je nu aan het doen bent. Je bent niet een mening aan het uiten. Je bent aan het dreigen. Je bent aan het moorden en agressie oproepen. Dat is niet. Als je zegt van, ik vind dat christenen of joden of boeddhisten... zijn helemaal verkeerd en je komt met de argumenten, mag. Maar dat is niet erg. Ja, ik vind iedereen die religieus is, vind ik in mijn prima. Hoofd een mafklapper. Prima, want waar denk je aan? Maar ik gun iedereen zijn hobby. Voilà. Dus dat is wat het is. Zolang maar je mij er niet meer lastig van. Maar wat mij fascineert, hè... religie is natuurlijk de handrem op ontwikkeling. En dat is een vaststaand feit. Hè? Je mag daar niet mee marchanderen. En daarmee wordt zeg maar ontwikkeling tegengehouden... waarmee je dus moeite mee hebt met bepaalde vrijheden... te accepteren van anderen. Het klinkt mij een beetje te absoluut als je zegt... dat per definitie een religie is een remming voor ontwikkeling. Want als dat zo was... dan zou je nooit de religieuze joden bijvoorbeeld of christen... Ja, maar je ontneemt toch zelf de verantwoordelijkheid voor je leven... door te zeggen van elke ruft, ja, dat is Allah's wil. Oh nee, kijk, maar dat is fatalisme. Dat is niet religie. Dat is wat anders. Wij joden kunnen heel religieus zijn, of christenen. Maar die zijn niet fatalist. Wij zeggen wel van, God weet van alles, want dat is groot... en die weet alles wat gebeurt hier. Maar die bepaalt niet... Zo zeggen wij als Joden. Die bepaalt niet wat je doet. Dat kies jij zelf voor. Jouw weg, dat doe jij. Jij kiest van... En ook je verantwoordelijkheid. Exact. En doe je dat niet. En je gaat zeggen zoals bijvoorbeeld... Daar kun je dus moslims ook daarin onderwijzen. Van, in de islam, fatalisme van... Zelfs het bewegen van je pink is dan... Mektoob, zeg ik wel. Ik heb altijd het idee dat religie vooral een excuus is. Je hoeft het niet zelf, jezelf niet te verantwoorden, want je kunt onder de paraplu van iemand anders handelingen verrichten die je anders niet zou kunnen verrichten. Dat vind ik er altijd het griezelige aan. Ik moord, dat is eigenlijk niet netjes, maar het mag van God, dus dan mag het wel. Het lijkt me een heel verwarrend ding om mee rond te lopen, want je kunt je constant onder je eigen verantwoordelijkheid uitkruipen. Ja, dat is een van de theorieën. Dat zou ik dus niet leuk vinden. Ja, dat is een van de oude theorieën over het ontstaan van de religie. Is het God heeft het gemaakt of hebben wij God geschapen? Heel veel mensen in de oudheid, omdat ze niet alles of bijna niet konden uitleggen wat gebeurde, hebben ze maar bedacht van, nou ja, dan is een hogere hand die dat allemaal regelt. Het is een soort vlucht van, dan hoef ik ook mij niet druk te maken en hoef ik mij ook niet veranderen. Maar ik kan me ook voorstellen aan de positieve kant dat je er verschrikkelijk veel troost onder vindt en dingen die je begrijpt. En, alleen prima. De enige grens, Jan, is dat je niet... je eigen verantwoordelijkheid daarvoor uit de hand geeft. En dan mag het. Mag best. Mag best iedereen denken van, er is een hoger hand of een... Ik geloof ook in een creator. Ik weet niet hoe die eruit ziet. Je kunt toch iets hebben van... Neem aan, je gaat als strijder naar Syrië om daar mensen om zeep te helpen. Ik denk, normaal gesproken zou je je afvragen of dat goed is om te doen. Of dat goed of slecht is. En dat hoeft nu niet. Want ja, het wordt verordeneerd door iemand die zegt de vertegenwoordiger van God op aarde te zijn. Nou, dan mag het dus. Maar is het dan niet alleen maar je eigen lage kant naar buiten laten omdat het toevallig mag van God? Het is gewoon verkeerd. Het is gewoon, de insteek is helemaal verkeerd. Iemand die zegt van, volgens mij, als ik mijn eigen Koran in hadith in sharia lees, dan draagt mij Allah op om mensen die niet in de Koran geloven, die ik moet doden. Nou ja, soenieten, want shiiten mogen ook dood. Eigen broeders, dat is nog erger. Ja. Nog eigen broeders, dat kan nooit waar zijn. David, we praten straks even met je verder over verschillende onderwerpen. Want we gaan even verder met... je kent dit programma, heeft vele onderdelen. En zo hebben we Wierd, correspondent in Berlijn voor de persdienst en Ruslandkenner. En eigenlijk is het zo dat zolang Wierd niet zegt dat de oorlog komt, zitten we veilig. Maar we bellen even met de historicus en journalist voor een update van het Oostfront, Jan. Hele goede nacht, Ruslanddeskundige Wierd. Ja, goedenacht. Wierd, voor we helemaal in de stront duiken, wat was er plotseling aan de hand op het diplomatieke front tussen de VS en Rusland? Eerst Kerry in Sochi, nou gaat Victoria Nuland, onderminister Europese en Eurasiatische Zaken, op bezoek in Moskou om te praten over de implementatie van Minsk en de bilaterale betrekkingen. Wat op? Ja, het lijkt er toch op dat de Amerikanen een draai aan het maken zijn. Dat ze denken dat hun wat compromisloze harde optreden bij Poetin en in Rusland geen indruk maakt. Er heeft Poetin ook wel laten zien met de enorme militaire parade de afgelopen week. Wanneer was het? 9 mei. En kennelijk willen de Amerikanen nu toch meer proberen om via de diplomatieke weg wat te bereiken. Kerry is naar Sochi gegaan, heeft daar uren gesproken met Lavrov, de minister van Buitenlandse Zaken, en ook met Poetin. En nu is Nuland inderdaad weer in Moskou. Nuland is een hele belangrijke figuur van het State Department. Ze is verantwoordelijk inderdaad voor Europese zaken. Dus we moeten hopen dat zij eruit gaan komen in die gesprekken. En dat die confrontatie tussen die twee blokken, zeg maar, die twee machtsblokken, dat ze daar overheen kunnen komen. Maar Wierd, kunnen we dan stellen dat eigenlijk de Amerikanen verloren hebben van Poetin? Want ze moeten nu een knieval doen. Nou ja, dat zullen de Amerikanen natuurlijk nooit gaan toegeven, maar daar lijkt het natuurlijk wel op. Over de Krim wordt sowieso niet meer gesproken, hè? Dat de Krim is geannexeerd en dat is het al. Merkel heeft het overigens laatst nog wel genoemd, maar het is gewoon niet mogelijk dat de Krim nog weer terugkeert naar Oekraïne. En inmiddels slaan de Amerikanen ook hele andere taal uit naar Kiev. Daar heeft de president Poroshenko bijvoorbeeld gezegd dat hij toch tot de laatste druppel bloed wil vechten en dat hij het vliegveld van Donetsk weer in handen wil nemen. En toen heeft Kerry gezegd van hou. Als je zo praat, dat schiet niet op, dat is niet constructief. Dus dat moet je niet doen. En dat is ook eigenlijk voor het eerst dat de Amerikanen Kiev, het regime in Kiev op hun nummer zetten. Ja, dat zegt toch wel veel. Die lui in Kiev zijn ook lekker bezig met hun gekke nazi-wetten, zoals ze nu al heten. Alle communistische symboliek moet uit het straatbeeld verdwijnen. En zo ongeveer elke malle nationalist uit de geschiedenis, inclusief allerlei nazi-sympathisanten, die worden eens als helden vereerd. Wat is dat? Nou ja, dat is ook zoiets. Vanaf het begin is duidelijk geweest dat daar onder de rebellen, of onder de demonstranten, zeg maar, in Kiev, die het regime van Janukovic verjoegen, dat daar ook rechtsextreme elementen daaronder zaten. Neonazies, laten we zo zeggen. Die vormen dan later die bataljons die aan het vechten waren daar in de Donbass, in Oost-Oekraïne. En dat werd nogal eens gebagatelliseerd, ook in de media in het Westen. Hè. Die zeiden van, ja, dat valt wel mee, dat zijn er niet zoveel. Maar nu zie je dat ook terugkeren in wetgeving. Er is een nieuwe wet aangenomen en de president heeft dat deze week getekend, waarin een enkele zeer omstreden aanvoerders uit de rebellen aanvoerders uit het verleden rond de Tweede Wereldoorlog, die worden daarin tot nationale helden gemaakt. En die twee, Bandera en nog iemand anders, ja, dat waren ook gewoon nazi-collaborateurs en verantwoordelijk voor pogroms tegen Joden en ook de moord op bijna 100.000 Polen. Dat zijn hele omstreden types. Daar is ook door het Westen tegen gewaarschuwd van doe dat nou niet. Ook door Oekraïne-kenners, gerenommeerde type mensen hier in het Westen die zeggen begin er niet aan, maar Poroshenko, de president, heeft die wet toch ondertekend. En ja, dan heb je dus officieel nazi's die als nationale helden worden vereerd. En dat is toch niet zo handig. Dat zijn de vrienden van de EU, hè? En dat zijn dan de vrienden van de EU. Dus de EU die staat er ook niet zo mooi op, omdat We herinneren allemaal die beelden, hè, van Balen, Verhofstadt en de andere westerse politici daar op die Maidan, die demonstranten daar toejuichen en zo. En ook wel een beetje opruien natuurlijk. Ja, en nu heb je dus te maken met een, laten we zeggen, een hele ongewenste situatie daar. Met die oorlog, wat een frozen conflict dreigt te worden. En met een regime waarvan nog maar de vraag is hoe democratie trouw dat regime is. Ja. En hoe zie je dat regime eigenlijk onze westerse Europese normen en waarden onderschrijft. Ja, ja, dan is het volgende Maidan-land al onderweg. Je schreef een heel groot stuk over Macedonië op de Post Online. Waar eigenlijk de situatie weer een beetje hetzelfde is. De Amerikanen sturen aan op het vertrek van een Russisch gezinde president. En de Russen roepen al dat de Amerikanen militante Albanese huren om het land te destabiliseren. Er een tweede Oekraïne eigenlijk van te maken. Staat dat te gebeuren ook? Of denk je dat met de toenadering van de Amerikanen tot de Russen het hele spul een beetje kan deescaleren? Nou, ik denk dat, kijk, die Balkan is natuurlijk sowieso een kruidvat. En die protesten daar, die zijn nu gaande. Die lopen tot in de nacht. En daar gaat het om een pijpleiding. Een pijpleiding vanuit Rusland, die Rusland daar wilde, hè, met gas voor dat deel van Europa. Dat is tegengewerkt. Nu komt Rusland met een nieuwe pijpleiding. En dat Macedonië en ook Servië en andere landen in die regio, Hongarije bijvoorbeeld, die willen daar aan meedoen. Want die hebben dat gas natuurlijk nodig in de winter als het koud is. En het Westen is dat tegen. En je ziet dat daar in dat Macedonië nu een soort conflict ontstaat. En daarin, dat wordt dan een soort etnisch conflict tussen Albaniërs, het zijn moslims, en de Slavische meerderheid van die bevolking. Maar dat conflict, dat op de achtergrond spelen daar gewoon die belangen van het Westen en van Rusland in die regio. En dat kan heel snel, zou dat kunnen uitmonden in geweld. Dus men maakt zich daar op dit moment heel erg zorgen over dat er weer zo'n kleurenrevolutie zou ontstaan, zoals in Kiev, die dan in geweld kan uitlopen. En dat is toch wel zorgelijk, hoor. Want die Balkan, dat is natuurlijk een kruidvat bij uitstek. Ja, Wiert, wat ik me dan een beetje afvraag is, als je een beetje kijkt waar de problemen nu in de wereld zijn, dat Amerika en Rusland hier tijd voor hebben. Want volgens mij moeten we ons meer zorgen maken om IS en alle andere moslimgekkies. Nou ja, dat is ook een beetje, geloof ik, en wat ik ook lees en ook vanuit Amerikaanse kringen en zo hoor, wel wat nu doordringt in de Verenigde Staten. Voor de Verenigde Staten is het conflict in Oekraïne toch altijd iets in Europa geweest. En ze baalden gewoon van dat niet tot een oplossing komt. Inderdaad, omdat die conflicten, of dat andere conflicten, vooral die strijd tegen de Islamitische Staten en zo, dat is gewoon veel belangrijker. En ook voor een oplossing rond Iran en Syrië, daar hebben Rusland bij nodig. En dan kun je niet met Rusland op zo'n gespannen voet staan, bijna op voet van oorlog. Dus die stappen waarschijnlijk nu ook zo langzamerhand wel dat dit conflict gewoon weg moet. Ja, want het is ook nog zoiets. Je krijgt toch op een gegeven moment een beetje de indruk als je de krant leest dat die Russen inderdaad klaarstaan om Duitsland binnen te rollen. De allerlei theorieën over tankslagen en hoe we dat dan weer moeten gaan oplossen en wanneer we naar atoomwapens gaan grijpen. Nee, maar dat soort berichtgeving heb je toch echt 20 jaar in de krant te zien. Nee, maar je moet ook realiseren dat dat heel erg intern gebruik is. En dat zie je ook rond die 9 mei, rond die parade. Dat Russische volk, dat keert een soort trots weer terug. Hè, zo van, we zullen dat Westers laten zien dat wij die naties hebben verslagen. En dat de Westers geallieerden zonder ons helemaal nergens waren geweest. Wat ook zo is. En dat hebben wij ook vaak vergeten. En Poetin doet dat op zijn manier wel slim, omdat hij op die manier de bevolking dat deel van die trots en eigenwaarde teruggeeft. Maar hij is natuurlijk niet zo gek om atoombommen op Warschau of zo te gaan gooien. Hij snapt ook wel van, als ik laat zien dat ik krachtig ben, en als ik laat zien dat ik sterk ben, dan slaat de schrik in het Westen ook toe. Nou ja, en het opmerkelijke is dat dat dus kennelijk gebeurd is, ook nu. En hopelijk leidt dat ertoe dat we met Rusland weer op den duur de betrekking kunnen normaliseren en dat we met hen kunnen samenwerken daar in het Midden-Oosten. Ja, het is zo'n afleidend gedoe, vind ik. Denk ik, jezus, dan komen die Russen weer met oude bommenwerpers bij ons overvliegen. En dan gaan wij met een paar F-16's weer boven de Baltische Staten vliegen. Zo even ophouden met die koude oorlog onzin. Ja, het is ontzettend onzin. En dat is ook zo. Het is totaal onnodig en onzinnig. En het hele conflict in Oekraïne had natuurlijk nooit op deze manier uit de hand moeten lopen. En daar is het Westen ook voor een groot deel gewoon schuld aan. Nou, Westen, EU gewoon. Nou ja, EU. Maar de Verenigde Staten hebben daar ook enorm zitten rommelen. En de EU is gewoon of heel naïef geweest of opportunistisch. Dat is nog altijd niet helemaal duidelijk. Maar dit had natuurlijk helemaal niet moeten ontstaan, dat conflict. Dus het is gewoon zaak om het zo snel mogelijk te dempen en daar een punt achter te zetten en tot een oplossing te komen. Alleen, het is zo uit de hand gelopen dat maar de vraag is Nou ja, dat de vraag was of dat überhaupt gaat lukken. En nu Kerry en Nuland daar zijn en het dus hele lange gesprekken gevoerd worden. Misschien ziet het er nu naar uit dat daar wel tot een oplossing kan worden gekomen. En dat moeten we allemaal hopen. Een laatste dingetje, Wiert. Nu is het toch wel echt zeker zo'n beetje dat die buck door de Russen aan Oost-Oekraïnse rebellen is geleverd. Gaat dat nog roet in het eten gooien voor deze nieuwe liefde die dreigt te ontstaan? Ja, dat kan vooral de relatie met Nederland heel erg op het spel gaan zetten. Want als het gaat blijken, zometeen later in de zomer, dat die boek inderdaad een Russisch boek is geweest. En dat er misschien wel ook Russen mee hebben gedaan, mee hebben geholpen aan het afvuren van dat ding. Ja, dan heb je dus een enorm probleem. Want dan kan Rusland natuurlijk, of Nederland natuurlijk niet de normale betrekking blijven onderhouden. Nou, Mark Rutte wel hoor. Mark Rutte... Mogen hopen dat Rutte er nog zit, die kan dat wel. Ja, Mark Rutte, die ontkent gewoon aan eentje genocide als het hem uitkomt. Dus die kan alles. Ja, maar in dit geval dan moet hij wel heel erg van elastiek zijn om op zo'n moment nog de betrekking met Rusland te kunnen. Dus dat kan echt een enorme bom gaan worden later deze zomer. Dus daar moeten we wel op. Daar moeten we wel in de gaten houden. Nou, hartstikke goed. Hey, Wiert, mag je hartelijk danken voor je wijze woorden. Hoi, hoi. Hoi. Dank jullie wel. Hoi. Echte Jammer. We praten verder met professor David Pinto over vluchtelingenproblemen in de oprukkende islam. David, de vluchtelingen, de bootjes. Hoe moeten we dat aan gaan pakken? Ja, sommige dingen zijn zo ontzettend kinderlijk eenvoudig dat hij schaamt als je gaat vertellen wat hij ervan vindt. Wij weten nu dat van die mensen smokkelaars die heel veel geld daaraan verdienen, die gaan dan in van die gammel bootjes ergens aan de kust van Libië. Waarom ga je dan niet gemeenschappelijk, dus nog internationale kracht bundelen om daar bij de aanvang in Libië zelf, in als je ziet dat die gammel boten staan op het punt om mensen te gaan vervoeren, die vernietigen, te plikken, voordat de mensen erin komen. Waarom doe je dat niet? Dat is zo eenvoudig. Dus nog één stapje verder naar wat de Engelsen willen. Hè? Want die hebben dus een groot fregat gaan ze sturen. Er vaart er al een soort landingsvaartuig rond. En dat is gewoon iedereen opvissen van die bootjes af en boot tot zinken brengen, wegwezen. En dan doe ik één stap daarvoor. Nog daarvoor. Ja, maar de grote grap is dat ze dan altijd naar Europa brengen. Ja. Waar ze ze ook oppikken. Ja, dat zou ik dus niet doen. Hè? Nee, dus dan zou ik zeggen van, nou nee, gewoon daar bij de grens. Het is nog gekker. De afgelopen dag komt dus ook het verhaal binnen dat dus die scheepjes ook wel eens gewoon midden op de Middellandse Zee een soort van worden gekaapt door IS-terroristen die dan aan boord stappen en zich vermommen en tussen de mensen opgaan, die natuurlijk hun bek houden. Zouden wij ook doen. En nou, zouden wij niet doen trouwens. Maar goed, dat tezijde. Zou jij wel doen. Oh ja, zo was het. En uiteindelijk, meneer Pinter natuurlijk al helemaal niet, want hij heeft gevochten in de oorlog, dus die is nog veel stoerder. Maar... Ik stond aan de goede kant in Desert Storm 2, hoor. Goed zo. Maar die gast die varen dus gewoon mee. Die halen we gewoon Europa in. Juist. Vindt u dat levensgevaarlijk. Ja. Levensgevaarlijk. En daarom zeg ik, het ligt zo voor de hand. Ga dan gewoon daar bij het begin, voordat de mensen erin stappen. Ja, in die maar het is, dat is gewoon de oplossing, dat weet iedereen. Maar waarom gebeurt het niet? Precies, dat is ook mijn verbazing. Van, is dat de zielige mensenindustrie dat maar door wil blijven gaan? Ik denk dat het grootste probleem dat er echt... leiders met ballen in heel Europa, die zijn er gewoon niet. Nee. Die proberen gewoon... Kijk maar hoe Rutte omgaat met alle vraagstukken, inclusief de MH17. Maar meneer Pinto, vindt u dat niet? Want dat kan ik me nog eens voorstellen. Dat je op een gegeven moment zegt, nou, we willen het hele zootje niet in Europa hebben, al was het maar voor het gevaar van terrorisme. Dankjewel, liever niet. Maar je kunt er ook zeggen, we hebben geld van Europa. Die mensen hoeven ook niet per se dood te gaan. We zetten daar een fantastische facility in Libië neer in de woestijn. En daar kunnen mensen voor een bepaalde periode tijd goed verzorgd achterblijven. En dan moeten ze maar kijken of ze terug willen of hier blijven. Maar niet naar Europa. Dus dat prima, kan ja, zo kan het ook. Het hoeft niet onmenselijk, toch? Je hoeft het niet te verzuiven. Veel menselijker en veel goedkoper. En minder gevaar dat je inderdaad IS en andere figuren hier naar komt. Ja, want die mensen die heel graag die mensen hier willen opvangen, die zijn wel mede verantwoordelijk voor. Als zo'n bootje naar beneden gaat. Want die geven die mensen hoop. Een valse hoop. Dat is wat een Partij van de Arbeid in GroenLinks, in SP, ook met migranten hier 30 jaar lang heeft gedaan. Van nee, kom maar. Oh, wat zielig, wat erg voor jullie. Kom maar, en dan ga ik. Dan een stichting, dus, en dan weer een faciliteit in een subsidie. Zo. En ondertussen, wat zij gemaakt hebben, is dat ze hun afhankelijk hebben gemaakt van hulp. Dus op korte termijn was heel lekker van, oh god, zijn mensen die veel meer hulpverleners op pad gestuurd hebben dan allochtonen in totaal waren. Maar op den duur hebben zij hun afhankelijk gemaakt van die subsidies in zo'n hulp. Maar ja, meneer Pinto, even terug. Het is toch ook, die mensen zijn ook zielig. Ik bedoel, je zal maar in, weet ik noem maar eens een zijstad, Aleppo wonen, waar ze al 4 jaar lang de ene pommen regen. Lijkt mij niet heel gaaf. Lijkt mij helemaal maar, niet gek. Ik zou ook denken, weet je wat, ik nog een scharrelseentje heb liggen kijken of ik zo'n knuppel verder krijg. Natuurlijk, maar ik zou ook, als ik voor een of andere koeienstronthut in Mozambique zit met een kind met een vlieg in zijn oog, zou ik ook denken van, wow, we gaan even een stukje lopen. Maar ja, ik zit aan de andere kant, ik zit in Europa, ik heb geen zin om de hele wereld op te vangen. Nou, laten we eerlijk zijn, kijk, dat haal je nooit weg, dat verschil, dat enorm verschil tussen welvaart in Europa en daarbuiten, wat je ook bedenkt, dat wordt niet minder, wordt alsmaar meer. Hè? Uit cijfers blijft dat. Maar is het denkbaar dat je, meer, als bijvoorbeeld in de Midden-Oosten regio is de verschillende islamitische groeperingen zouden ophouden met elkaar voor een kop schieten, zou dat niet misschien de levensstandaard zo wel veel beter kunnen worden dat mensen wel thuis blijven? Dat is niet realistisch. Ja. Realistischer is dat andere van, om te zeggen, mensen die op het punt staan om in die gammele bootjes te gaan, om daar ter plekke iets bedenken, desnoods caravans of wat ook, om te laten zien van, wij verzekeren jullie van een beter bestand dan tot nu toe, en dan hoef je hier niet naartoe te komen. En daar houden. En daar blijven ze daar. Dan is het oké. Nu wordt er dus gesproken over IS-strijders die via deze weg hierheen komen. En denk ik, ja, of ze nou met een bootje komen of ze komen vanuit Turkije met het vliegtuig. Ze komen toch wel. Oké, als je maar niet iets wat je ziet dat het onder je ogen gebeurt en je doet er niks. Je kunt nooit voorkomen. Je kunt nooit voorkomen dat iemand, desnoods een Amerikaanse of Frans of Duitse burger zich aansluit bij zo'n groepering. Komt. Dat is niet volledig uit het land. Nooit. Maar hier heb je iets voor de hand liggend om zover mogelijk te voorkomen. En je doet het niet. Dat is kwalijk te nemen. Al die slappe. Maar goed, morgen gaan dus de minister van Buitenlandse Zaken vandaag, moet ik zeggen, gaan dan praten over quota. Hoeveel vluchtelingen er moeten worden opgenomen. 4,85% toch? Of zo, ja, zoiets. En de Fransen hebben nu al gezegd van, nou, we hebben er al zoveel. En de Engelsen ook, dus verzin maar wat anders. Nou, ik heb jullie laten zien voordat we hier begonnen. In 16 jaar geleden, in 1994, schreef ik een artikel in de Volkskrant waarin ik pleitte voor quota. In de zin van niet onevenredig hier opvangen. Nederland is niet zo groot. Dus maak het behapbaar dat het aantal mensen die per se, dus moeten als asielzoekers of vluchtelingen, verdeel dat evenredig naar de verschillende landen. Zodat, ja, want u had ook al een soort indeling van categorieën van vluchtelingen. Categorie of, nou, aan één kant aantal, maar je kunt het nog mooier maken om te zeggen van, wij kunnen registreren van, waar heeft Nederland behoefte aan in Duitsland en Frankrijk, wat voor soort werkers? Nou, loodgieters en verwarmingsmonteurs en onderzoekers en noem maar wat. En dat verdeel je, dan heb je win-win situation. Dan wint zo iemand, die komt gelijk aan het werk, en een land wordt geholpen door mensen binnen te laten die zij nodig heeft. Alleen wij laten analfabeten geitenherders uit Somalië binnen. Dat zijn mensen, dus je hebt drie categorieën. Hè? Je hebt gezinshereniging, gezinsvorming en vluchtelingen, asielzoekers. Waar heel veel discussie gaat over de economische vluchtelingen. Je zou ook kunnen zeggen, met zo'n verdeelsleutel, om te zeggen van, oké, dan gaan we kijken wat komt. Laat ze toe met zo'n sleutelverdeling, maar dan 1 jaar proeftijd. Dan zijn ze niet mensen die recht hebben op alle mogelijkheden die wij kennen, maar geef hun 1 jaar proeftijd om te zien van, maak je jezelf dienstbaar? Heb jij wat aan? Wij ook. Zo niet, dan stopt het. Dat kun je regelen gewoon. Contractueel. Maar die zijn dus niet mensen die vallen onder een verplichting van gezinsvorming. Ja, maar dat gaan de linkse partijen vinden dat onmenselijk. Want die geven nu die mensen bed, bad en brood, zodat ze denken dat ze hier welkom zijn. En ja. Ondertussen de weg hier naartoe verzuipen ze. Maar goed, daar wordt dan even niks over gezegd. Ja, maar ik vind dat linkse partijen hebben hun recht van spreken verloren al lang. Ze hebben bewezen dat ze alleen mensen, zowel de mensen zelf, de migranten, als de ontvangende samenleving, gewoon in de steek gelaten al die tijd. Dus ze hebben geen recht van spreken. Ik zou hun gewoon niet meer vragen wat ze vinden. Ja, omdat het gewoon niet meer de zaken doen is. Nee, gewoon zeg van... Ze hebben tijd gehad. Ja, naar jullie luisteren, dat helpt niemand. Helpt niet de mensen niet die hier komen. Helpt de mensen van ontvangende samenleving ook niet. Wat vind je ervan dat als je mening hebt over bijvoorbeeld de oprukkende islam in Nederland... of over deze soort bootvluchtelingen, dat je zegt, ik wil ze liever niet... dan krijg je gelijk het stempel racist. Daar moet je niet van aantrekken. Ik zou mij niets van aantrekken, want denk ik van... het is een zogenoemde afweermechanisme van iemand die ontkent. Die heeft geen argument, dus die gaat iets roepen, gewoon schelden van... je bent een racist, want je hebt kritiek op islam... of je hebt kritiek op opvangen onmogelijke aantallen en soorten mensen hier. Zeg maar, nou, roep maar als je dat wil... Ik heb wel eens bij een training aan een agent verteld. Hij vroeg mij van, wat moet ik doen? Zodra ik een zwarte aanhoud, dan zegt hij, ja, racist. Je houdt mij aan omdat ik zwart ben. Wat moet ik doen? Toen zei ik, nou, heel eenvoudig. Gewoon rustig blijven en zeggen van, meneer, ik geef u zo meteen naam en telefoonnummer van officier van justitie die belast is met discriminatie. Maar nu eerst betalen, nu. Hè? Mag dat? Nee, zie, dat moet. Want anders kom je er niet uit. We praten straks verder met David Pinto in het tweede uur van Echte Janne. Maar het eerste uur is voorbij. En dat betekent dus ook dat we naar het nieuws... Het nieuws van 1 uur. Waarschijnlijk met Sjoerd Paradijs. Gok ik. 1 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Saoedi-Arabië heeft de luchtaanvallen op de Houthi-rebellen in Jemen hervat. De afgelopen avond liep een 5-daags bestand af... dat bedoeld was om humanitaire hulp een kans te geven... Hoewel er geen luchtaanvallen waren, ging de strijd op de grond op veel plaatsen gewoon door. Alleen in de hoofdstad Sanaa was het rustig. Na het aflopen van het bestand kwamen Saoedische gevechtsvliegtuigen meteen weer in actie. Met name in de provincie Aden vielen ze doelen van de Houthis aan. De Sjiitische rebellen hebben een groot deel van Jemen in handen. De Soenitische president zit in Saoedi-Arabië. Daar is nu ook een vredesconferentie bezig, maar de Houthis doen daar niet aan mee. Hoofdredacteur Sjoerd Paradijs vertrekt per direct bij de Telegraaf. Aanleiding is vermoedelijk een conflict met de directie van de Telegraaf Mediagroep... die verschillende katernen van de krant, zoals Telesport en Privé, wil verzelfstandigen. De redactie verzet zich daartegen. Ook heeft Paradijs bezuinigingen tegengehouden... die volgens de directie nodig waren om de verliesleidende krant weer winstgevend te maken. Volgens de Telegraaf Mediagroep zijn beide partijen nu overeengekomen... dat Paradijs zijn functie neerlegt. Andere leden van de hoofdredactie nemen zijn taken waar. Sjoerd Paradijs heeft 29 jaar bij de Telegraaf gewerkt... waarvan 6,5 jaar als hoofdredacteur. In de Amerikaanse stad Waco in Texas... zijn bij een schietpartij tussen motorbendes zeker 9 doden gevallen. Het gebeurde in een restaurant genaamd Twin Peaks. Bij de schietpartij waren leden van 3 motorbendes betrokken. Eerst werd er met handen en voeten gevochten... vervolgens met kettingen en messen en tot slot met vuurwapens. De politie van Waco was toen al aanwezig en loste ook schoten. Het vuurgevecht verplaatste zich uiteindelijk naar de parkeerplaats. Het lijkt erop dat alle slachtoffers lid zijn van de 3 motorbendes. Het weer, vannacht overwegend droog, minima tussen 5 en 10 graden. Overdag is het bewolkt en gaat het vanuit het noordwesten regenen. In het zuidoosten eerst nog wat zon, daar kan het 18 graden worden. Elders is het een stuk koeler. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk. En Jan Roos. En welkom terug bij de Echte Jan de Ruijzer van Poont. En ik ben dus Jan Roos. Ja, en ik ben dus Jan Heemskerk. En beeld heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is Echte Jan. En je kunt bellen met Echte Janne voicemail. Doe dat vooral, we luisteren er nooit naar. Dus het maakt ons niks uit. We praten nog gezellig even verder met professor Pinto. Hoewel gezellig van het Intercultureel Instituut. Zou het bijna vergeten te vertellen. Over de gezellige bende in het Midden-Oosten. Jan. Meneer Pinto, u maakt zich nogal boos op de regering Obama op Twitter. Gelooft u werkelijk dat er stiekem een moslim in het Witte Huis zit? Ja, hij is moslim, dus dat geloof ik niet. Dat is gewoon een feit. Dat ontkent hij? Dat ontkent hij niet. Ik heb heel wat YouTube-filmpjes gezien en geplaatst op mijn Facebook... waaruit blijkt dat hij gewoon moslim is. Maar hij zegt zelf niet. Ik heb dingen gezien waarin hij dat vertelt en erkent. Dat is toch ook wat, Jan? Best hebben we al die tijd gemist. En dan is toch meneer Pinto nodig om ons erop te wijzen... dat de leider van het Vrije Westen een moslim is. Bovendien, Het is een heel eenvoudig als je gaat... Kijk, in Jodendom gaat het volgens de moeder. Als je moeder Joods is, ben je Joods. In de islam is het omgekeerd. Als je vader moslim is, dan ben je moslim. Zijn ja, vader is moslim. Mijn vader was ooit katholiek, dan zou ik het ook zijn. Dat is toch echt niet zo? Oké, okay, maar ik heb het over de religies die bepalen wie wel of niet Jood of moslim is. En bij moslims, als je vader moslim is, ben je moslim. Zijn vader is moslim, dat is overduidelijk, dat is bekend. Dan is hij moslim. Maar mijn vader is rokjager en dat ben ik ook. Ja, is dat religie? Maar dat is niet omdat jij dat echt beleid, maar dat is omdat je het van geërfd hebt. Ja, het is mijn genen. Ja, ik kan er niks tegen doen. Ik vecht tegen de Jan. Ja, dat weet ik, jongen. Ik vecht er dat tegen. Dat weet ik toch, jongen. Maar het zit gewoon in mijn bloed. Nee, dat weet ik toch, jongen. Die oude Roos, die heeft dat aan me doorgegeven. En ik wil het niet. Ik wil een zwaan zijn. Nee. Maar dat word je ook nog wel. Ja, een zwaan. Een mooie witte zwaan. Zijn. Maar beïnvloedt dat ook... Obama zijn politiek in het overduidelijk, Midden-Oosten. Overduidelijk. Hoe ziet u dat dan? Nou, in Israël zien wij bijvoorbeeld... Nou, wat de grootste problemen van Bibi Netanyahu met die man... is daarom. Hij heeft nooit zoveel weerstand en zoveel tegenwerking... van welke president in Amerika dan ook als hij. En hij waarschuwt ga maar vanuit dat wij in Israël echt weten... hoe groot het gevaar is bij Iran in de nucleaire ontwikkelingen. Maar Obama die wil niks van horen. Nee, Obama die doet handel met Iran. Hij doet handel met Saudi-Arabië. Maar dat zegt u, dat doet hij gewoon omdat het een moslimvriend is. Laten we even kijken wat we weten. Hij heeft net nog een IS-baas af laten knallen... Hij probeert, kan je ook zeggen, een werkbare vrede met Iran te sluiten. En hij is, ondanks Netanyahu, die hij dus inderdaad een lul vindt... nog steeds een trouwe bondgenoot van Israël. Wat is er nou precies zo verschrikkelijk aan het buitenlands beleid van Obama? Nou, neem dat punt met Iran. Hè. Hoe vaak is niet met cijfers en met de wetenschap van... zoals bekend, de Mossad is niet de beste... maar echt de allerbeste inlichtingendiensten... die erop wijzen dat het ontzettend gevaarlijk is... wat hij aan het doen is om Iran als het ware... stiekem, maar wel heel langzaam helpt... om aan nucleaire wapens te komen. En dan is het gevaar is niet alleen voor Israël, dat is het trieste. Als Iran zover komt, dan is het gevaarlijk... Voor de hele wereld. Maar voor Europa goed, dat we denk dat we allemaal wel begrijpen dat Israël in zijn buitenlandse politiek denkt: van nou, luister, het beste is dat al die landen om ons heen volstrekt machteloos zijn om wat dan ook tegen ons te beginnen, zou ik ook hebben. Maar goed, daar kan Obama of daar kan elke willekeurige Amerikaanse president natuurlijk anders over denken. Die kan zeggen: ja, wij moeten toch ook wat vrienden hebben daar. Of we moeten toch kijken of we met zoveel mensen, veel mogelijk landen vrienden kunnen blijven. Misschien is het gewoon een verschil van perspectief. Maar dan is het heel bijzonder dat Saudi-Arabië verschilt ook in gedachten op dat punt van Obama. Want die vloog naar Tel Aviv om te overleggen met Israël daarover... om te proberen tijdig het groot nucleair gevaar van Iran te voorkomen. Dat is wel bizar. Hey, Netanyahu die is nogal pissig op Amerika over hoe de laatste tijd gaat. De westerse media die was allemaal heel erg verrast... dat Netanyahu zo'n ongelooflijke overwinning haalde. Ik was niet verrast. Ik had het voorspeld. Nee, maar dat vind ik altijd zo grappig. Dat vaak zijn media zijn vaak links georiënteerd... en die hopen dan dat linkse partijen winnen. Dat zag je toch ook bij David Cameron. Dat was... een totale verrassing voor Nederlandse media. Terwijl, dat was gewoon voorspeld. Was de overwinning van Netanyahu niet vooral op binnenlands beleid? Economie en dergelijke? Nee. Veel meer op het gevaar voor de veiligheid. Want binnenlands, juist op binnenlands gebied... is niet zo best. Maar de kiezers hebben aangegeven... dat ze hem volledig vertrouwen als het gaat om verdediging... van het voortbestaan van Israël. Is er al nu meer in gevaar dan ooit? Om eerlijk te zijn, je vraagt mij als een ex-soldaat van het leger in Israël... ik kan je op een briefje geven... gevaar zullen wij nooit meer lopen. Dat is ooit geweest en dat gebeurt nooit weer. En hoe komt dat? Omdat wij zover zijn gekomen na wat ons is overkomen in de Tweede Wereldoorlog... Dat wij nooit zover laten komen. Wat wij ook bewezen hebben, zowel in Irak als in Syrië ook. Als de Mossad aangeeft dat Iran te dichtbij komt... bij dat punt wat gevaarlijk voor ons zou kunnen zijn... dan gaat Israël toeslaan. Of Amerika wil of niet, of er steun is of niet. Dus zover komt het nooit. Dat hebben ze natuurlijk nog voor de oorlog in Syrië hebben ze daar bijvoorbeeld mogelijke kernreactoren plat gegooid. Ja, en in Iran net zo. In één af, exact. Dus in Irak. In Irak is het gebeurd, in Syrië is het gebeurd en dan in één s'nachts gebeurde en dan worden ze wakker van oei, we hadden iets wat leek op ontwikkelen van nucleair weg, helemaal weggevaagd. Ja, dus Israël zal nooit toestaan dat er iets gaat no gebeuren. No way, echt niet. En no. Ze hebben die kracht ook? Nou en of. Nee, daar weet ik iets meer van dan wat de gemiddelde... Nee, begrijp ik. Israël heeft natuurlijk ook atoomwapens en een vrij goed getraind leger. Alleen als je op een gegeven moment... als alle moslims in het Midden-Oosten vrienden van elkaar worden in Israël gaan aanvallen... dan wordt het wel een probleem. Nooit. Ze worden ook nooit vrienden, hoor. Dat is ook niet dan. Een probleem had kunnen zijn in 1973. Toen volstrekt onverwacht... Iedereen, alle adviseurs zeiden tegen Golda Meir, die toen minister-president was, van, ga maar lekker slapen, gebeurt niks. Want voordat ze die Barlini-lijn daar in Egypte, komen ze nooit overheen. Dus haar vrouwelijke intuïtie zei van, ik weet het niet, ik vertrouw, nee, ga maar lekker slapen. En toen werden ze verrast. Zover dat van Syrië echt tot midden van Israël kwamen. Het geluk, of weet ik wat dat was, van dat de Syriërs dachten van, dit kan niet waar zijn. Wij zijn zo diep in het land. Dat is een truc van de Joden. Ze laten ons binnen heel diep gaan. Dan gaan ze ons van achteren aanvallen. En daarom zijn ze uit zichzelf teruggekomen. Want dat was op dat punt. Dat was de enige keer dat Moshe Dayan, toen minister van Defensie, opdracht had gegeven voor zo'n atoombom. Van als ze nog ietsje verder gaan, de boel gewoon plat bombarderen. Want dat was niet meer nodig. Want ze hebben zelf gewonnen. Terug uit een verkeerde berekening. Ja, die teruggekomen. Die dacht, dit gaat even te makkelijk. Dit klopt niet. Dit klopt, precies. Ongelooflijk. Hey, nu is Saoedi-Arabië gezellig Jemen aan het pad bombarderen. Ja, daar ben je doorgegaan. Weer het bestand is afgelopen. Ja, bestand is ook weer klaar. Dan heb je dan de Houthis. En dan heb je Iran die dan weer de Houthis steunen. En dan... het is zo langzamerhand echt niet meer bij te houden waar alle lijntjes naartoe lopen. Dan moet je ook nog kijken wat er in Syrië. Daar heeft onze Bart Schutten een mooi verhaal over geschreven. Daar heb ik vanmorgen doorheen geworsteld, 17 kantjes lang. Jeetje, begrijp je ook echt deze van uiteindelijk. Er is iedereen tegen iedereen. Het is proxy-oorlogen gaan door elkaar heen ook. En terroristische organisaties die steunen dan weer een dictator, dan weer een andere. Het is niet meer bij te houden. Voor hun ook niet. Het is zo. Het is Hezbollah en Boko Haram en IS en Assad. En ze weten niet meer wie vecht tegen wie en wie is de vriend van wie. Dus ze gaan gewoon onderling elkaar afmaken. Nou, laten we dat maar doen. David Pinto, mag ik je hartelijk danken om aanwezig te zijn bij ons, bij de Echte Janne. Ik vond het weer een uitstekend... Een uitstekende gast, Jan. Zeer leerzaam bovendien. En zeer leerzaam bovendien. Oh, in ieder geval, ik dank u hartelijk, want het is allemaal leuk en aardig... maar we moeten natuurlijk ook eventjes wat gaan sporten, Jan. Jazeker. Want het grote nieuws is natuurlijk... AZ wordt derde en Feyenoord is de slomiel van het seizoen. En ik ben dus een beetje benieuwd wat de topanalisten Jan Roos en Koert Westerman vinden van de laatste competitieronde. Hele goede nacht, commentator en analist van ongelooflijk veel... en bekende audiovisuele media in Nederland, Koert Westerman. Hallo daar. Aardig. Het loopt best lekker, vind ik. Ja, is ook wel zo. Maar de competitie is voorbij. Ik vind het toch altijd een momentje. Het is even een momentje. Maar, en hoe dan toch, 9 goals bij NAC Groningen. Ja, toch een beetje onze verrassing van het seizoen, de Groningers. Nou, jouw verrassing van het seizoen eigenlijk. Mijn, hè? En die ene jongen, die mag op trainingsweek bij Oranje. Ja, Thierry. Thierry. Dus leuk. En 6 bij Vitesse Utrecht. Ja, maar ga je nog een vraag stellen? Nee. Ik dacht het vanavond even voor te lezen. En dat Koert dan in één keer even samenvat wat hij van het seizoen vond. Ik denk, jij weet het uit je hoofd. Nee, nee. Hey, Koert, vond je ook dat ze wel doelpunten kwamen waren dit weekend, joh? Ik heb natuurlijk veel doelpunten gezien. Maar dat waren allemaal wedstrijden waar het eigenlijk niet echt om ging. En in de wedstrijd waar het er wel om ging, was heel veel chagrijn en heel veel verdriet. Namelijk de wedstrijd van Feyenoord, want Feyenoord wilde natuurlijk derde worden. Die kregen ook 3 om mijn oren, hoor. Dat vind ik ook een hoop. Nou, oké, goed. Maar dat lukte niet. En dat had iedereen natuurlijk al aan zien komen. Ja, dat zag Stevie Wonder nog aankomen. Zelf had ik nog verwacht dat AZ misschien problemen zou hebben op het kleine kunstgrasveld van Woudestein. Maar zulks was niet het geval. Nee, die speelde een mooi potje. Zo, dat was al na 2 minuten of zoiets stond het al 0-1. Dus dat verzet was direct gebroken. En terecht, AZ heeft gewoon hartstikke goed gedaan. En jouw grote held Fred Rutte niet, Jan Roos. Ja, dus Lisbeck, maar die is ook gelijk opgestapt. Ja, daarover verschillende verhalen. Het ene verhaal zegt hij is ontslagen. Het andere verhaal zegt hij is opgestapt. Maar conclusie, maakt eigenlijk niet uit, hij is weg. Ja, de play-offs gaat hij niet mee. En wat zou jij doen als jij zo in de steek gelaten wordt door het stilletje Schorum? Dat zou ik wel hebben. Nou, dat is wel grappig dat je dat zegt, Jan. Want ik ken nog een echte Jan. En dat is Jan Boskamp. Ja. En die heb ik vanavond ook nog even aan de telefoon. Die bel ik wel eens gewoon voor de gezelligheid. Versta jij hem ook? Ja, ik versta hem hartstikke goed. Ja. Dat vind ik knap. Ik ben in Rotterdam geboren namelijk. Oh ja, dat dus ik weet niet beter. Nee, oké, dat snap ik. En ik denk, ik ga Jan eens bellen, want het zal wel heel slecht met hem gaan. Nou, dat klopte inderdaad. Hij had de oplossing wel. Hij zei, hij had een aantal van die spelers uit hun positie moeten halen. En dat begreep ik niet direct. Toen zei ik, maar wat bedoel je daar dan mee, Jan? Zou hij nou gewoon tegen de muur zetten voor zijn bek slaan? Kijk. Zo dat had gewerkt natuurlijk. Ja. Een echte Jan als Jan Boskamp, die lost dat op. En een paar tuurlijk, een paar rammen. Maar die jongens uit Zwolle, ja, ik kan toch lullen, weet je wel. Maar die staan er dan toch weer als het nodig is. Zo. En dat vind ik wel knap. Maar wat ik een beetje raar vind, hè, Koert. Ja. Dus die Slisbeck is weg. Die, ik kan het sowieso niet meer serieus... functioneren. Maar nu gaan die play-offs worden dus door Giovanni van Bronckhorst gedaan. Ja. Wat de volgende coach wordt. Ja. Maar die is toch net zo verantwoordelijk voor dit kut Feyenoord als de Slis? Nou, daar had ik het dus met Jan ook over. Wij verbaasden ons. Ja, sorry dat ik Jan steeds citeer, maar nee, ik ben het met hem eens. Dat kan gewoon. Ik verbaas mij erover dat de assistenten Giovanni en Jean-Paul van Gastel de dingen ook zien gebeuren. En er dus helemaal niets aan hebben gedaan. En dat vind ik niet goed. Want je moet je nooit... Kijk, het is wel hartstikke leuk dat je zelf trainer wil worden. Of dat je niet met Rutte door één deur kan. Maar dit is Feyenoord. Net als die spelers. Ik heb die wedstrijd zitten kijken. Hoe kan je nou zo lethargisch over het kunstgras van Zwolle zwalken? Als je morgen op vakantie kan. Je hoeft alleen maar te winnen. Dan heb je een hele lange vakantie. En dan lopen ze daar elkaar... ze lopen zich te verstoppen. Zich aan hun verantwoordelijkheid onttrekken. Ik begrijp daar helemaal niets van. Voetballer is het mooiste beroep wat je kan hebben. Elke dag buiten spelen en heel veel geld krijgen. Neem nou bijvoorbeeld het Ajax. Wat het de laatste dag ook al is alles al geregeld. Gewoon nog keihard vecht voor die laatste... Voor het plezier van de toeschouwer en de fan. Nou, je kan heel veel van Ajax zeggen. God allemaal. Maar die heeft ongelooflijke scheid aan zijn toeschouwer. Nou, maar inderdaad. En ik ben dus en ook nog de prijs verhogen van die kaartjes. Die dan zijn seizoenskaart gekocht heeft ook nog. Dan denk je toch eigenlijk, je zou toch te beginnen met €50 terugstorten bij me? Of niet? Zo. Zeggen, nou alvast een voorschotje op het leed wat ik volgend jaar ga aanrichten bij je. Ja. En met een Ajax was toch ook om te huilen weer? Nee, verschrikkelijk. Maar weet je wat ik het mooie vind van die situatie? Jullie zeggen terecht, Ajax heeft scheid aan zijn supporters. Maar wat doet een Ajax supporter dan vervolgens? Die heeft vervolgens scheid terug aan Ajax en kon niet meer opdagen. Dat is eigenlijk ook wel een heel mooi mechanisme. Ja, nou, ik begrijp wel waar je heen wil als Rotterdammer, hè? Nee, je moet me niet gelijk in de Feyenoordhoek drukken, dat hoeft niet. Wow. Maar ik vind dat wel, een... Vind ik ook, hoor. Je bent supporter of niet? Als het kut gaat, dan ben je nog steeds supporter. Toch? Ja, zo is het. Hé, trouwens, we hadden het er net al even over mijn grote, laten we zeggen, vriend Thierry van Groningen. Boezemvriend. Het verhaal gaat dus dat hij naar Ajax gaat, hè? Nou, dat zou geen slechte keuze wezen, Jan. Ik heb dat gehoord. Van hele goede bronnen. Van Intimie van Thierry. Is namelijk wel een baas. Ja, hij is onwijs goed en een mooi schot en alles. Maar die AZ, hè, dat is toch heel knap. Die zijn derde geworden. Nou, die Gudelje. Die gaat naar Ajax. Ja. Nou, de keeper gaat weg. Ja. Dat was trouwens een vervelende fan, maar goed, dat maakt niet zo heel veel uit. Die Steven Berghuis, die gaat naar PSV. Ja, dat denk ik ook wel, ja. Kunnen ze die Aaron Johansson houden? Want dat is toch echt wel een hele goede spits. Mm-hmm. Denk het niet. Dan had ik er nog eentje, maar dan ben ik de tel kwijt. Die Hoed, die gaat naar Rome. Hoed gaat naar Rome. Hoed gaat naar Rome. Moeten we het heel raar zeggen? Hoed! Dat doet hij goed, die Hoed. Hoed. Ja, dit is zijde, ja. Jij bent nu de leegloop van AZ aan het... Het had sneller gekund, Koert. Daar heb je wel gelijk in. AZ loopt wel leeg. Oh, dat is de vraag. Dat is dan mijn stelling. En nu de vraag. De vraag van vandaag. Beste Koert. Ja. Denk je dat AZ dat grote verlies kan opvangen? Nee. Mooi. PSV kampioen. Dus loopt dat wel straks weer in de voorronde van... Oh nee, ze lopen zelfs helemaal in de Europa League rond nu. Ja, ze hebben een hele lange vakantie. Dus dan wordt weer zo'n naargeestig uitroeien van Nederlandse clubs in de eerste ronde, of nou, niet? Dat weet je niet, want ze hebben natuurlijk wel, Jan Roos terecht zegt, al die namen. Maar daar verdienen ze wel een hoop geld mee. Ja. Aha. Maar om uit te geven aan nieuwe spelers. Je weet het toch niet? Ja, nou hebben ze die jongen van Go Ahead Eagles gehaald. Ja, die Job van der Linden. Nee, dat had ik ook niet gedaan. Die maakt wel eens een vrije trap, maar verder kan hij niks. Nee, daarom. Dan denk ik, oh god, dan gaan ze zich versterken met van die kansloze... is geen versterking. Eredivisie-types. Nee, Jupiler-niveau. Ja, precies. Ja, zo is het. We zijn het weer helemaal eens, Koert. Ja. Toch ook wel fijn, hè? Ik vind, het voelt als een warme deken. Zo, dat vind ik eigenlijk ook wel. Afijn, heb jij er nog ook iets mee dat wij een soort, omdat het laatste spelronde was, dat we nu een soort van de speler van het jaar of de aanvaller, ja, de keeper. We hebben gekke lijstjes. Eerst wil ik nog even zeggen, Barcelona kampioen. Mooi, hè? Mooi, hè? Ja, vind ik mooi. Messi is weer de beste. Koekoek. Man, wat was die Messi is echt belachelijk goed. En vind ik leuk om naar te kijken, maar weet je waar ik nou het allerliefste naar kijk? Nou? Een huilende Ronaldo. Ja. Die vuile. Ja, mag hem niet zo, hè, die Ronaldo. Dat is toch een vieze engbek. Ja, is het. Had je de vorige keer gezien? Er werd er een voorzet gegeven en hij trapte er niet in omdat hij eigenlijk te laat was. En zijn medespeler die trapte er wel in. Toen was hij kwaad. Ja. Dat hij hem niet had gemaakt. Nou, zo'n paar. Maar hij is sowieso altijd kwaad als hij hem niet maakt, maar een ander. Nou ja, goed, het is gewoon een vervelende vent. Oké, de verkiezing. Oké, daar komt hij. De beste speler van het seizoen 2014-2015 volgens Koert de Westerman is geworden... Ja, dan moet jij Andres zeggen... Andres Guardado van PSV. Wat is dat voor een raar toetertje? Kan jij goed een trompet nadoen met je mond? Ja, dat kan Jan. Jan kan nog heel veel dingen. En ze vertelt, het was niet zijn mond. Van de dode herdenking was dit nog. Maar, Guardado. Waldorfsvlakte. Mooi. De beste keeper van het seizoen 2014-2015 volgens Koert Westerman is geworden... Jasper Cillessen. Nou ja, op zich heeft hij daar wel een punt. Anders was Ajax gewoon 93ste geweest. Dat is de enige man van het veld die iets deed af en toe. Ja, ja. Ja, sterk. Goede call, hoor. Leuk. Ja. Allerbeste hoofdcoach betaald voetbal Nederland. Volgens Koert Westerman. Heer godverdomme. Het seizoen 2014-2015 is geworden. Ja. Word ik nu hoofdcoach? Deze moet echt opnieuw. Okay. Ik vergat aan te halen. Ik begon het niet meer. Ja, maar het is wel veel hoofdcoach betaald voetbal in het seizoen 2014-2015. Ja, ik doe hem korter. Weet je, ik heb een aandachtspannen van 6 seconden, zoals dat oud is ook. Mijn zin ook was even te lang, want ik had geen zuurstof meer. Ik wist niet meer waar ik het over had. Nog een keer. Komt hij, nog een keer. Ja, kom maar. De beste trainer van het seizoen 2014-2015. Is geworden Jurgen Streppel van Willem II. 90 geworden. Jurgen Strepsel? Jurgen Strepsel van Willem II. Als je dat kan, hè? Met een zootje bagger op het veld gewoon keihard het linker rijtje halen. Als de absolute underdog. Tegelijkertijd technisch directeur en trainer zijn. En dan dit... Nou, fantastisch. Echt waar. De anti-Fred Rutte eigenlijk. Ja, het tegenovergestelde, inderdaad. Is het nou sportief om ook de beste scheidsrechter te doen? Ja, maar dat weet toch niemand, joh. Nee, maar ik vind het wel sportief. Ja. Weet je, ik sluit me zo'n verzinnen. Niet? Nou. Nee, laat ik maar. Mooiste doelpunt of zo. Ja. Ja, kan dat? Ja, nee. Beste verdediger? Nee. Nou, is ook wel. Ja, ik word daar natuurlijk. Nou, ja, tegen de middenveld, ja. Spits hebben we gehad. Spits. De beste spits van het seizoen 2014-2015 volgens Koert Westerman is geworden. Luuk de Jong! Ik dacht Luuk de Jong. Oh. Ik geef een korte samenvatting van wat ik zojuist zei. Luuk de Jong. Oh, ja. Koert, mag je hartelijk bedanken voor al jouw fijne woorden. En, tot snel. En tot snel. En mooie quiz. Wie wint het WK, vrouwen? Vrouwen. Ja. Mooi, dankjewel. Dag Koert! Dag! Echte Janne. Jan Roos en Jan Heemskerk. Hij is boos, onze Martina. Zat ik van die week bij De Wereld Draait Door om te praten over die zielige boot vluchtelingen die bij mij voor de kust in Italië aanspoelen. Ik vind het verschrikkelijk dat we die mensen geen duidelijkheid verschaffen. Want Europa zou duidelijk moeten maken dat ze hier geen toekomst hebben. Dat we ze niet willen en dat hun levensgevaarlijke tocht het niet waard is, omdat echt niemand op ze zit te wachten. Nou, dat heb ik geweten. Ik zei namelijk die term zwartjes over die zwarte Afrikanen. Nu zat Sylvana Simons tegenover mij en die begon gelijk te tieren dat ik die term niet mocht gebruiken, want heel slecht. En toen zij zei dat ik het wel mocht gebruiken omdat mijn intenties goed waren, begreep ik er geen klote meer van. Dit zwartje gaat dus bepalen wanneer een term discriminerend is of niet. En dat hangt blijkbaar af van wie het bezigt. En daarmee sloopt ze gelijk die fundament onder haar eigen gezeik over Zwarte Piet. Want vrijwel niemand die deze term gebruikt, bedoel dat kwalijk. Hebben we dat ook gelijk weer opgelost door dit domme zwartje? Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Die Sylvana is best een schatje, hoor. Ik zou haar met liefde eens een witte toet geven, als je begrijpt wat ik bedoel. Prachtig, prachtig, prachtig, prachtig. Elisabeth van Tongeren is Tweede Kamerlid voor GroenLinks en die partij heeft sinds een paar dagen Jesse de Snotneus Klaver als lijsttrekker. Benieuwd hoe dat is gevallen bij de oude garde in het Haags geluid. Het Haags geluid. Een hele goede nacht, Elisabeth van Tongeren van GroenLinks. Ja, goeienacht, Jan en Jan. Ook een hele goede nacht. Zeg, hoe voelt het nou zo'n broekje als baas? Ja, we hebben hem zelf gekozen. Ja. En ik ben ongelooflijk blij met Jesse. En ik heb nooit een leeftijdsding gehad. Hè. Sommige mensen van 50, die zijn nog geen 15. En je hebt er van 29 die echt fantastisch een fractie kunnen leiden. Maar heeft u daar nooit het idee van waarom die snotneus en niet bijvoorbeeld de oud-directrice van Greenpeace? En als ik dat gewild had, dan had ik mezelf kandidaat moeten stellen. Niet en, gedaan? Nee, absoluut niet. Nee. Waarom eigenlijk niet? Nou, het is zomaar, ik ben politiek ingegaan voor een aantal inhoudsdingen. Ik heb van alles en nog wat heb ik de baas mogen zijn. Dat was ook heel leuk. En ik ben naar Den Haag gegaan om echt iets proberen te doen op het hele brede milieu, klimaat, energieveld. Ja. Nou, dat is echt mijn doel daar. En Jesse die is eigenlijk al vanaf zijn 15e, 16e bezig met een leidende rol in de politiek. Ja, precies. Dus het is eigenlijk gewoon, u staat liever in de keuken dan dat u aan tafel zit. Ik ga liever protesteren in Groningen. Ik ga liever met afvalwater in de Overijssel aan de gang. Ik heb morgen een hele zwikke afspraak met andere jongens uit de energiesector. Oh ja. Daar haal ik mijn kiks uit. En dan moet je iemand hebben die echt gemotiveerd en ambitie heeft. Ambitie heeft hij? Ambitie heeft hij zeker. Ik bedoel, als je zegt van we gaan Nederland veranderen, dan heb je wel ambitie. Als splinterpartij. Hard nodig. En je ziet ook echt, hè, want alle reacties die ik gehad heb op wat we gezegd hebben daar, is dat mensen zeggen, we zijn het zat dat alles in seconden vastgelegd moet worden in aflogdingen, aftiklijstjes, dat alles in geld gemeten wordt. Dat de natuur, een wandelgebied, een liefde van ouders voor hun kinderen, een middagje vissen, dat allemaal op een waarde teruggebracht wordt. Dus je ziet heel duidelijk dat mensen best wel beseffen dat geld belangrijk is. Dat is dat economisme, hè, waar hij het over heeft. Precies, het economisme. Nou, daar willen wij wat tegenover stellen. En dat zal, dat doen wij natuurlijk niet in ons eentje, maar dat zal Nederland weer gaan veranderen. Ja, nou heeft het Jesse Klaver-effect tot, in ieder geval tot nu toe, drie extra zetels opgebracht in de peilingen van de hond. Hè. Dus dat, en erger nog, jullie staan nu zelfs groter dan de PvdA. Nou, dat is niet erger. Niet zo moeilijk, maar dat toch. Nee, maar ik vind dat toch niet erger. Nee, ook niet. Nou ja, ik heb liever een hele kleine PVV, een kleine VVD en een kleine CDA. Ja, maar dat is niet zo. Dat ik een weggevaagde PvdA heb natuurlijk. Ja, want dat is een beetje het probleem, hè. Want het lijkt wel alsof links dan trouwens links de nek omdraait. In dit soort situaties. Ja, dus het is leuk dat het ook, als het ook bij D66 vandaan komt, en als D66 weer stemmen weghaalt bij de VVD, dat is natuurlijk mijn favoriete scenario, een links-midden meerderheid in de Tweede Kamer, zodat we naast, wat ook belangrijk is in de economie, ook andere waarden, onderwijs, vrije tijd, zorgen voor je familie, ook gewoon plezier hebben, lol. Daar zijn wij daar ook voor, hè? Want wij van Echte Janne kunnen ook gerust de zon wel in het water zien schijnen, we houden ook van plezier en vrije tijd in onderwijs. En op het strand zijn. En op het strand zijn en genamen vissen en zo. En barbecue. Zonnecellen, barbecue. Ja, daar moet je maar, het een beetje mooi houden. Kun je nog één keer vertellen hoe we het allemaal gaan betalen? Al die dingen die verder geen geld opleveren, maar wel geld kosten. Ja, die vraag wordt wel vaker gesteld. En wat wij dan zeggen is, je moet geen geld uitgeven aan dingen die we eigenlijk toch al niet willen. Wij geven in Nederland bijna, wat was het bedrag ook alweer, bijna 4 miljard per jaar uit aan subsidies. Waarvan de planbureaus zeggen, die zijn slecht voor het milieu. Wat bedoelt u van die elektrische auto's? Subsidies die slecht zijn voor het milieu. Elektrische auto's zijn heel goed voor het milieu, want die zorgen ervoor dat we van de kolen afgaan. En dat we, maar die auto's rijden toch juist op die kolencentrale die bijvoorbeeld onder de goedkeuring van GroenLinks in Groningen is gebouwd? Wij zijn enorm tegen die kolencentrales geweest. Daar hebben we in de Tweede Kamer meerdere debatten over gehad. Maar GroenLinks in Groningen heeft het goedgekeurd? Er heeft een gedeputeerde van GroenLinks die in Groningen zat, jaren geleden, heeft ingestemd met een deel van de natuurvergunningen. Maar eigenlijk was het besluit al genomen voordat hij er zat. Er wordt geld uitgegeven aan gassubsidies en dat soort dingen. Maar wat nog meer? Want de multinationals gaan we plukken en zo. Nou, het kleine veldenbeleid. Hè. Bijvoorbeeld, ik ben op de Schelling geweest in het reces om daar te spreken met de mensen wat ze vinden van die gasboringen daar. Ja. En daar wordt subsidiegeld aangegeven op het zogenaamde kleine gasveldenbeleid. Hè, die laatste kleine beetjes gas, als je de gebouwen van de gemeente allemaal een halve graad lager zet, dan bespaar je dat in de maand. Dat willen ze daar in Terschelling uit de grond gaan halen. Komt 10 jaar een boorinstallatie op het strand te staan, een nieuwe haven aan de noordkant. Nou ja, je kan het zo gek niet verzinnen en opeens willen ze dat op Terschelling gaan doen. Nou, dat zijn nou bij uitstek de dingen waar wij zeggen, geen kleine veldensubsidie. Dan betekent het dat niet rendabel is. Op de gewone markt zou je zeggen, van, nou, dat ga je niet doen, nou, dat gas uit de grond halen. En dat betekent dus ook dat we sneller huizen moeten gaan isoleren. Ja, ja. Dat we het sneller over moeten op schone energie. Nou, je kent die GroenLinks. Ja, ik wou zeggen. En dat kan, en dat, je ziet ook dat steeds meer mensen dat steunen. En we gaan dat ook in toenemende mate doen goed, in Nederland. Dan brengen we het weer even in de realiteit. U zegt net, ja, het zou mooi zijn als de GroenLinks dan stemmen gaat weghalen bij D66 en op hun beurt weer bij de VVD, zodat er een soort links-middenachtige gebeurt is. Niet. Maar dat gebeurt niet. Hoe gaat u dan, waarom gebeurt dat niet? Nou, we hebben dat met regelmaat gehad in Nederland, dat er een links-midden meerderheid was, vooral op natuurgebied. We hebben ook heel lang geleden, hoor. We hebben een eerdere kentering gehad dat mensen zeiden van dat enorme marktdenken, moeten we dat nou wel op alle vlakken hebben? Dus je ziet wel vaker dat de pendulum is nou helemaal naar de markt en economisme kant gegaan. Ja. En je ziet in zijn algemeen met die bankensalarissen, met die thuiszorgmedewerkers die ontslagen worden, met ook idioot vervolging van iemand die filmpjes opnam op zondag in de kerk voor de kerkorganisatie, die dan 3 jaar lang zijn uitkering terug moet betalen omdat hij daar op arbeid te waarderen werk verricht. Nou, dat verhaal heb ik even gemist, helaas. Ja, nou ja, er zijn een heleboel van die voorbeelden. Ja. Van de keuken, maar er zijn ook heel veel mensen, die vinden dat we niet weer veel meer geld moeten gaan uitgeven waar we net mee opgehouden zijn. Aan zeg maar allemaal grote overheden en dergelijke. En als je de peilingen bekijkt, dan wijst er weinig zeg maar, op een aanstaande grote coalitie over links-midden. Dus wanneer gaat het kijk, om... Ja. Ja, waar ik naar kijk is als je op een heleboel vlakten ziet wat voor onderstroom daar is. Ik heb ook wel eens eerder gezegd van je kan of het kale modderveld zien of je ziet de grassprieten omhoog komen. Oh. Nou, dus je zegt net dat Jan Heemskerk een depressief... Ja, daar zit je er ook niet ver ja, naast. Ja, dat is wel waar nee, ook hoor. Nee. Maar die man die ziet inderdaad die ziet geen schoonheid meer in het leven. Maar dat heeft met een aantal dingen te maken. Ouderdom, ook carrièreprobleempjes. Ja, en ja, het is een beetje afgelopen met hem. Het is boven de 50 sowieso. Is dat, ja, dus hij zit in de duin alleen de distels. Wordt gezellig lid van GroenLinks. Nou, hij is nog niet dan gek, hè? Met jonge GroenLinksers gaan we spijnen een mooie duik maken. Nou, nee, daar hebben we het zo wel even over. nog eventjes over iets anders. Greenpeace is weer stukken steen in het water aan het sodemieteren. Staat u daar nog steeds achter? Daar heb ik altijd achter gestaan en nog steeds. En niet alleen ik, maar ook regeringen zoals van Denemarken, Spanje en Frankrijk. Ja, daar wonen we alleen niet. Nee, maar die leggen ook van precies diezelfde soort stenen onkwetsbare natuur neer onder water. Ja. En mooie stukken kwetsbare natuur die wij hebben onder water beschermen we niet. Maar jullie zouden ook verontwaardigd zijn als iedereen met terreinwagens over de Hoge Veluwe mocht crossen. Nou, mag dat niet dan? Nee, gek genoeg mag dat niet. Er staat hekken omheen. Jij hebt iets tegen het milieu, hè? Ik heb helemaal niks tegen het milieu. Onder water kan je geen hekken neerzetten. Maar bent u niet bang dat er dan zo'n schip omslaat en dan heeft u een dode of een paar op uw geweten? Dat is toch verschrikkelijk? Of vindt u dat een beetje overdreven? Totaal overdreven. Hoe denken jullie dat de zeebodem er verder uitziet? Is dat één gladde zandbak? Of liggen daar misschien een heleboel riffen en stenen? Ik ben er heel weinig geweest de laatste tijd. Nee, ik heb toevallig daar wel wat over gehoord. Er zijn plaatsen waar inderdaad veel stenen liggen. Daar heb je ook van die boeiende, mooie maar natuur, hoef je geen stenen bij speciale te vissen. Maar er zijn dus al stenen, dus die hoef je daar niet neer te gooien. En het aardige is zijn een heleboel stenen weggehaald, maar de hele Noordzee ligt vol met scheepswrakken. Ook nog met oude mijnen uit de Tweede Wereldoorlog, met stenen en met riffen. Ja, precies. Die kunnen die paar steentjes er wel bij, zegt u? Nee, die staan keurig genoteerd op kaarten. En onze schippers zijn volledig in staat om al die andere obstakels heen te vissen. Dus dat kunnen ze hier ook. Ze vinden het alleen vervelend. Als jij met je terreinwagen vroeger gewoon over de Veluwe kon crossen en wild kon schieten bijvoorbeeld, en opeens zeggen mensen van hey, dit is kwetsbare natuur, dit is van ons allemaal, dit willen we beschermen. Ja, dan willen sommige mensen met een terreinwagen wel even boos worden. Maar mevrouw Vertongeren, ik heb helemaal geen terreinwagen. Wat is dit nou toch weer voor gestigmatiseerd? Ik geef je hebt waarschijnlijk ook geen visserskotter. Nee, dus ik denk ook niet dat jij met een sleepnet over de klaverbank gaat. Nee, ik doe garnalenvis aan de kust gewoon met een loopnet. Doe ik wel. Ik geloof dat dat als amateurnet mag, maar dat weet ik niet zeker. Nee, nou, dat weet ik ook niet zeker. Dat maakt sowieso later. Nou, in ieder geval, bedankt. We hebben zo weinig van die mooie natuur, laten we dat beschermen. Ja. We hebben dat met z'n allen afgesproken in Europa, 11 jaar geleden om dat te doen. Ja. Andere landen hebben daar natuurreservaten van gemaakt, Nederland niet. Greenpeace zegt gewoon op een natuurlijke wijze helpen we een handje. Nou, sinds 2008 is er al geprobeerd om Greenpeace daarvoor te laten vervolgen. Keer op keer zegt de rechter, Greenpeace doet daar helemaal niets fout. Ja. Dus ik vind dat een verantwoorde, vreedzame manier van protesteren. Ja, en ja, de natuur beschermen. Goed. Nou, prima. Dat zijn nou, we dan niet eens. Maar ja, in ieder geval, heel veel succes met de snotneus als baas. En, en met het nieuwe Nederland natuurlijk dat ook. Jullie heel gelukkig worden met het nieuwe Nederland. En dat jullie heel groot worden. Ja. Dan zit ik in Spanje tegen die tijd. Nou, dan kom je hopelijk nu dan nog eens even terug om te kijken hoe het in Nederland aan het ontwikkelen is. En dank je wel voor alle goede wensen. En ik ga enorm genieten van de komende week. Mooi. Ja, dank je wel. Dag. Oké, dag. Het Haags geluid. Ja, en nu even iets heel anders. Want hoewel buiten kijf staat dat Jan Roos door vriend en vijand wordt bewonderd door zijn journalistieke integriteit, zijn vernieuwende mediapersoonlijkheid, zijn scherpe politieke inzicht en zijn heldere kijk op het voortbestaan van de mensheid in het algemeen en zichzelf in het bijzonder, wint hij zelden tot nooit een prijs. Zoals recentelijk de Pim Fortuynprijs en de Librisprijs, die hij dus allebei niet gewonnen heeft. We dachten al dat er sprake was van een complot, totdat Jan deze week alsnog in de prijs wil. Jan, met een kleine verrassing, we bellen met Jan Faber van biefensteek.nl. Met Jan. Jan Faber van biefensteek.nl met Jan Heemskerk. Ik heb hier Jan Roos en jij hebt iets te zeggen tegen Jan Roos. Ja, ik ik heb iets te zeggen tegen Jan Roos, dat klopt. Doe maar even dan, nou, we zijn er nou, toch? Wacht nou even, ik vind het wel heel spannend hoor, wat hier gebeurt. Nou, god, het is niet anders. Ik kan het niet spannender of minder spannend maken. Hier is Jan Faber van de gezaghebbende vleessite, ja, biefopsteek.nl. Ik ken het, ik bestel graag biefopsteek. Barbecue koning van Nederland, mag je toch wel zeggen. Mag en zeggen? De man die ons alles geleerd heeft en ons gelukkig ook telkens weer nieuwe dingen leert. En Jan heeft iets te melden aan jou. Ja. Ja, Jan. Luister Jan, wij hebben besloten een award uit te reiken. met biefopsteek. De award gaat over carnivore van het jaar. Oh. En ik zal beginnen met het juryrapport. Oh, dit is heel leuk. Wacht even. Ja. Hebben we een geluidje voor het juryrapport? Of iets? Geluidje voor het juryrapport. Komt-ie, doe maar. Ja. Hoewel hij de speklap niet schuwt, steekt hij bij voorkeur de barbecue aan voor een côte buff of een braadstuk. Ja. Echte mannen eten vlees, is de lijfspreuk van deze terechte winnaar. De jury bij Biefopsteek was anoniem in haar keuze voor deze hoeder van de vinkelap, de padre van de picanha, de carnivoor van het jaar 2015, Jan Roos. Ach, wat een leuke verrassing. Ik nou, ben Jan, echt gefeliciteerd. Nou ja, ik moet eerlijk zeggen, Jan Faber... Carnivoor van het jaar, dames en heren, jongens en meisjes. Het is niet te geloven, Jan Roos van dit programma, ik, Janne... Ik ben heel blij. Eindelijk een prijs, en niet zomaar één. Hij is de carnivore, dat betekent voor de bommer onder jullie, vleeseter van het jaar 2015. Jan van harte. Nou, jongens, ik ben een beetje overrompeld natuurlijk. Ja, ik bepaalde ze als een stekker, want ik had ook graag willen licht emotioneel. Gefeliciteerd, Jan. Bedankt Jan Faber, bedankt Jan Faber van biefopsteek.nl. Jan Heemskerk, bedankt. Ja, je hoeft mij te bedanken, hoor. Ik vind het... Kabouter, bedankt. Jullie allemaal bedankt. Ik heb zelf vandaag, nou, was gisteren dan, heb ik de superhamburger gemaakt. Ja. Dat was een hamburger zo groot als een Turks brood. En met gegrilde groenten en alles. En ik heb er zo van genoten. En eergisteren heb ik kote buffs gegeten. Ja. Het klopt ook nog allemaal. Het is verschrikkelijk. Ja, ik hou heel erg van gebakken vlees. En deze award geeft mij zoveel... Ja, respect. Ik heb gewoon het gevoel dat ik respect krijg als vleeseter. Ja, dat is denk ik ook zo, Jan. Hè? En krijg ik een plaquette? Ja, dat was ook mijn vraag even. Is er ook een prijs? Je krijgt een vleesmes. Oh, dat is toch nog mooier dan ik had gehoopt. Een vleesmes. En Jan, ja? Vind je het eigenlijk terecht deze prijs gewonnen? Ja, voorkomen. Wat je ziet is, door de feminisering van onze maatschappij, is dat de man zich niet steeds nichteriger begint te kleden en begint te kletsen en enge knotjes op hun hoofd hebben en sjaaltjes dragen. Ja. Maar dat ze ook steeds meer als een wijf beginnen te eten. Ik was laatst in een tent, vraag ze gozer, ja, mag ik een café latte, decafé, geit zonder? Nou, dat je denkt, dit was niet de bedoeling. God heeft dit nooit bedoeld. Nee, en heeft hij ook aspergesoep? Nee lul, je moet vlees bestellen. Vlees is goed voor de man. Ik heb gisteren bijvoorbeeld ook, eergisteren was het al, rundermergpijpen leeg geslobberd. Ik ga dus volgende week 4,5 kilo varkensschouder staan garen, 8 uur lang. Pulled pork. Ja, en een echte man eet pulled pork. En dan kan je mooi bij Jan van biefopsteek.nl bestellen. Heb ik al gedaan, ligt al het vriezertje, jongen. Ja, voor super. Maar goed, Jan, hartstikke bedankt. Het is jammer dat ik weer buiten de prijzen val. Maar, het is ook wel eens leuk voor Jan. En ik zit er wat minder mee, dat ik nooit wat win. Ik zit er ook wel een beetje wel mee. Maar Jan zat er heel erg mee. Dus super bedankt dat je het nog hebt willen veranderen. En, tot snel. Tot snel. Ik heb het graag gedaan. Dankjewel. Dankjewel, Jan. De Janne. Marieke Heemstra woont dus in Wilsum. Oh shit, ik begin al met iets anders. Ja joh, sla mij maar weer over. Dus je hebt een prijs gewonnen. Ik begrijp dat je een beetje de war bent, maar... Ik ben er wel heel blij mee. Ik ben een beetje trots op. Maar goed, ik sla je over. Nou, ja. De Liefdespanter heeft een... Wat staat daar? Een deadbot. Heeft een deadbot. Dagboek van de Liefdespanter. Het nieuwste schoonheidsideaal voor mannen, zojuist overgewaaid uit de Verenigde Staten, is de dad bod. Het papa-lijf, zeg maar. Al klinkt dat zo mogelijk net zo debiel als de dad bod. De dad bod is het lichaam dat je als afgetrainde jonge god krijgt als je niet meer elke dag 2 keer naar de sportschool kunt, omdat je bij nacht en ontij een blerende baby je fles moet geven en na werktijd aan de keukentafel het verlies van je jeugd zit te vergeteldrinken met een flesje suikersrijke chardonnay. dead bod. Is dus je oude lichaam met een randje blubber en twee mannetietjes. En dat is dus heel populair bij en opwindend voor de vrouwtjes. Want Leonardo DiCaprio en John Hamm, alias Don Draper, hebben er ook een. De dead bod is tevens een geschenk uit de hemel voor mannen zoals ik. Die eigenlijk eerder een fat bod hebben. Maar nu eindelijk tegen onze vrouw kunnen zeggen dat ze lekker zo door moet gaan met zeuren over onze rondingen. Want dat we dan wel aan de haal gaan met een supermodel dat onze dead bod wel kan waarderen. Nou, het zal wel weer overwaaien, zoals alle moois in het leven. Maar voor nu genieten we dus met volle teugen van onze dead bod. En voor hen die zich nu mogelijk afvragen of er naast de dead bod ook een mom bod in onverwachte populariteit mag verheugen. Het antwoord is nee. Tenzij het de mom bod is van Duitse Kroes, 3 minuten na haar bevalling, ofwel helemaal strak. Dat is trouwens niet per se mijn privémening. Ik kan een paar extra zachte kilo's rond het middel en een boezem die geen weerstand kan bieden aan de zwaartekracht gerust wel waarderen. Ook als je geen moeder bent. Maar dat ben ik en de meeste mannen zijn helaas oppervlak. Dagboek van mijn liefdespanter. Ja, nu ga je waarschijnlijk dat stukje tekst... Ja, precies. Marieke Hiemstra woont in Wilsum, Jan. Dat is vlak onder Kampen en dat ligt weer in Overijssel. En als je nou denkt, wat kan mij het allemaal schelen... dan vertel ik je er even bij dat Marieke dus onder een nieuwe aanvliegroute... van het vliegveld Lelystad, dat is in Flevoland, woont. En bang is dat haar woonplezier en de huizenprijzen in Wilsum... binnenkort zullen kelderen als Schiphol naar Lelystad uitbreidt. Nou, Marieke Hiemstra... Ja, goedenavond. Wat hebben wij hier in godsvredesnaam mee te maken? Wat ik hiermee... Wij. Wat hebben wij hiermee te maken met dit klein leed in... Ik heb jullie nodig. Waarvoor, meisje? Ik heb jullie nodig om, om er hier meer bekendheid voor te krijgen. Want we zijn eigenlijk begonnen met een spandoek aan de weg. Zo. En we zijn langs alle inwoners gegaan. Zo. En dat hebben we gedaan voor de burgemeester als statement... Omdat wij vinden als bewoners dat wij niet goed geïnformeerd zijn. Bewoners van Wilsum? Bewoners van Wilsum. Hoeveel zijn daar ervan? Bijna 1000. Zo, de mythes, wat een... Marieke, als ik even mag onderbreken. Je petitie die wil niet zo hard lopen, hè? Nee, we zijn net begonnen. Dus we moeten gewoon heel veel bekendheid krijgen. En de petitie zijn we samen met D66 Jeroen Klappe opgestart. Dus die hebben ons geholpen. Ja. Had dat even gezegd, joh. 122 en we moeten er 40.000 hebben. Je hebt hoeveel? 40.000. Ja, maar dat moet je hebben. En je hebt er nu? Ik heb er nu 122, maar we zijn nog net begonnen, hè? Oké, maar luister eens even. Er zijn natuurlijk niet zo heel veel mensen in Overijssel, hè? Dus eigenlijk is het best handig dat je er een aanvliegroute overheen maakt. Want ja, er wonen niet zo heel veel mensen. Dus hebben er ook niet zo heel veel mensen last van. Dit in tegenstelling bijvoorbeeld tot waar wij wonen hier in het Westen... waar een heleboel mensen wonen. De hele dag dit geluid horen. Dus vind je het een beetje flauw eigenlijk? Dat je, Weet je wel, wij hebben dit op de 2 minuten. Wat zeg je? Ik versta je niet. Het gaat ook om Stad Haag, om Biddinghuis, om Kampen en noem maar op. Dan kom je er wel, hoor. Ja, maar dit is allemaal bij elkaar één buitenwijk. Vind je het niet een beetje dat... Wouter! Wouter, blijf even met je fysieke... Blijf met je poten van de knopje af. Hé, Marieke! Ja? Marieke! Laten we eerlijk zijn, dat Overijssel hebben we het nog over? Welke poepgat hebben we het over? Kampen. Kampen. Joh, wat kan toch niemand bommen, joh, wat daar allemaal gebeurt? Er wonen drie bejaarden en een paard. Nee hoor, er wonen best wel veel mensen. Wouter! Maar Marieke, wij zijn bij de echte Janne van niet alleen van het oogsten, maar ook voor het zaaien. Wij willen jou graag helpen met die petitie. Maar, ja, helemaal goed. Maar we eerst even weten hoe oud je bent? Ik ben 41. Oh. En dus, ik zie al een kleine blokkade. Nou. Ja, voor jou is dat misschien nog wel wat. Dit goed. En zie je er nog appetijtelijk uit voor je leeftijd? Nou, absoluut. Absoluut. Het is niet zo dat de zwaartekracht echt heel stevig aan je trekt op dat moment? Nee, absoluut niet hoor. Dan zou ik zeggen, wat heb je ervoor over dat wij jouw petitie steunen? Wat ik daarvoor over heb? Ja, je maagdelijkheid wordt een beetje lastig denk ik op die leeftijd. Ja, precies. Kan je een beetje goed in kip? Ik vind het super als jullie gewoon mijn petitie gaan steunen. Oké, zeg dan eerst even waar die petitie staat, zodat de mensen we kunnen vinden. Dan gaan we zo nog even verder. Het staat over wilsumvliegen.nl, bij petitie.nl. En daar kunnen ze zeg maar de petitie tekenen. En En wat is het doel daarvan? Nou, dus, wat is het doel daarvan? In het kort, dan moet de staatssecretaris het opnieuw bespreekbaar maken in de Tweede Kamer. Maar goed, dan heb je dus kans dat de vliegtuigen straks, dankzij deze petitie en jouw gebraden kip, niet meer over Wilsum heen vliegen, maar bijvoorbeeld over Schubbekutteveen. Ik noem maar eens IJsstraat. Ja. Nee, ze kunnen de aanvliegroute is nog niet definitief. Nee, maar eind dit jaar. Ja! Maar noem jij nou... Maar het, beste, Jezus. Het beste voor ons zou zijn dat ze ook... Waar? Jan, had je nou... Marieke Durge pakken kip... Wat is het? Is dat een... Geen seksuele afwijking. Is gewoon, ik meen echt kip. Nee, maar ik dacht dat je nu begon over Marieke de natte kip. Nee. Gebakken kip. Nee. Maar waar, is er überhaupt een alternatief waardoor je niet, zeg maar, de vliegtuig uit Wilsum weghaalt, maar het naburige dorp alsnog alle prijzen, want dat zou ook lullig zijn, hè? Dat je dan denkt, nou ben ik er lekker af van die vliegtuigen. Ja. En dan zitten ze in seksbieren met het vliegtuigenprobleem of iets. Nou, als je over het IJsselmeer heen gaat en ze zoeken de rustigste route waar de inwoners en de dieren en de natuur het minste de last van hebben, dan is dat gewoon een goed alternatief. Nou, misschien is dat wel over Winsum. Nou, dat zou kunnen, maar denk het niet hoor. Nou, in elk geval... Maar ik wil nog even wat zeggen. Jezus. Want de lobbyman Aalders, die heeft dit eigenlijk doorgedrukt. Voor het kabinet is die altijd inzetbaar. Ja. En hij heeft een erg romantische cijferberekening gemaakt. Terwijl Schiphol eigenlijk de afgelopen 10 jaar maar een groei heeft gehad van 0,02%. Ja, maar wat is het ons dan allemaal? Ik denk dat wat Marieke even zeggen wil, is dat ze net zo goed het hele gezeik met Lees dat kunnen laten zitten. Want die paar extra vliegtuigen ook wel op Schiphol kunnen landen. Zodat die mensen in Amsterdam nog meer last hiervan hebben. Er is nog een baan, hè? Marieke, we wensen je heel extreem veel succes met je petitie. Ik denk dat je voor het einde van deze maand de zeker 134 hebt. En wij tekenen ook. We zijn dol op kippie. 3 nulletjes erachter, hè? En ik hoop ook dat Lisbeth van Tongeren even steun aan ons. Nou, dag! Kippie. Nou, doei. Dag. Zijn ze nou... Daar kom je toch niet... Je kan me heel veel vertellen, maar in het leven kom je niet heel ver als je afscheid neemt met doei. Of je moet een van de mode nicht zijn. Doei. Nou, het weer gaat lekker en dus gaan we dat niet jinxen. We gaan op kouze voetjes naar Lichtenberg, naar Gerrit Vossers. Het weer. In een jodelbui. Gerritje. Ja, gefeliciteerd. Bedankt, Gerrit. Wat, heb je geluisterd? Ja, tuurlijk. Jongen. Hé, hey, wat vind je dat? Carnivore van het jaar 2015. Met de eerste die de prijs wint. Ik ben daar zo trots op. Maar ik wist gar niet dat je een vleeseter was. Ja, maar je weet wel meer niet, Gerrit. Nee, hè? Je weet toch wel dat ik een vleeseter ben? Mijn Twitter staat altijd vol met barbecues en stukken vlees. En wat ik dan wel deed, heb jij er überhaupt ooit over nagedacht wat Jan dan zou eten? Zie je Jan achter een kopje noedelsoep zitten of zo? Oh, en veel bananen. Veel bananen? Ja. Wat bedoel je daarmee? Nou, daar bedoel ik niks meer. Nee, dat is geen vlees. Nee, het is niet voor niets dat jij opeens op bananen komt. Vind je mij een beetje een rare neger of zo? Nee. Want dat racisme is misschien leuk in de Achterhoek, maar voor de rest in Nederland geniet daar niet van. Kan het toch? Je kan gewoon 9 grappen maken nog in de Achterhoek, denk ik. Ja, niet? Maar, kan dat nog, Gerrit? Gewoon een leuke 9 grap maken dan? Ja, in de Achterhoek, nou, dan loopt hier ook nog wel negers rond, hoor. Oh, ja, maar goed. Ja. En hoe heette die dan daar? Die heet volgens mij een heet Jan of zo. Ja, nou, dat bedoel ik dus. Ja. Noem je mij ook de albino? Ja, dat kan misschien wel. Waarom zou je jou de albino noemen dan? Nou, omdat ik niet per definitie heel erg zwaar getint ben, hè, vriend. Nee, maar dat ben ik ook niet. Ben ik daarom ook een albino? Nee, maar Gerrit zegt niet tegen jou dat jij alleen maar bananen vreet. Nee, dat is waar. Wat denk je dat ik eet allemaal? Nou, wel gebakken kip. Ja, dat is waar. Jan eet veel sla. Andere Jan eet veel sla. Nee, helemaal niet. Ik ben dol op gebakken kip. Gebakken kippen? Ja. Wij zijn van binnen zwart, denk ik. Nou, dat zou zomaar kunnen. In ieder geval een zwarte ziel. In ieder geval mijn longen. Zo, ja. Enfin, Gerrit, mag ik je hartelijk bedanken, want ik heb afgelopen week 3 keer of 4 keer mijn barbecue in de hands gehad. Het was lekker weer, goed gedaan. Af en toe een buitje, mooi voor de tuin. Ja. Niet echt warm, windje erbij, maakt ook niet uit. Ja, wel lekker. Wel lekker, ik was tevreden. Het was eigenlijk beter nog dan je had voorspeld. Ja. Ja, er was nog wat aarzelen en het werd eigenlijk nog lekkerder. Ja, maar in. Ja, de maandag in Zoorn, dat was natuurlijk al wel bekend. Hè, want dan staan we dan ook altijd vlak voor, de maandag overdag. Ja. Maar een beetje cruciaal was de donderdag, hè, de hemelvaart. Ja, cruciale dag. In het zuiden van het land alleen wat regen gevallen. Ik heb de middag binnen gezeten met hemelvaartsdag. Waarom? Ik moest een fotoreportage begeleiden. Wat leuk. Ja, van een vrouw, een blote vrouw. Dat leuk. Oh, dat is het wel weer echt heel leuk. Zeker een Shayna heette. Shayna? Ja, iedereen noemde de hele tijd Shayna, met dubbeltje, met dubbel E. Shayna, de warrior princess. Maar ze had dubbel D. Nee, dat viel mee. Het was een leuk, lollig zeetje. Had ze leuke ronde tietjes? Ja, hartstikke. Maar was ze knap ook genoeg? Ja, ze was ook echt wel knap. Had ze een leuke billen? Ja, ronde billetjes. Ja. En hoe zag de voorbips eruit? Naar mijn smaak een beetje te netjes, weet je wel. Zo'n Wasco-streepje, weet je wel. Ja, niet zoveel aan. Nee. Ja, jij houdt van vlees, hè? Ik ben carnivore van het jaar, hoor. Wat voor vlees je in de Kuip hebt, zeg ik altijd maar. Nee, maar voor mij mogen er een paar saloondeuren eraan zitten, hoor. Dat heb ik dan ook. Maar goed, zo'n kind, die was er ook blij mee. Hoe oud was je dan? Ik denk 25 of zo. Had ze het weg laten knippen of had ze het gewoon niet? Nee, ik denk dat gewoon... En heb je nog even met je snuitje erin gehad? Nee. Ja, kan niet, hè. Waarom niet? Nee, dat hoort niet zo. Je bent gewoon als professional bezig op dat moment. Belachelijk. Ja, zo is het echt. Gerrit, maak jij wel eens blote foto's van mevrouw Vossers? Nee. Oh, oké. Nooit gedaan ook? Nee. Ook niet toen mevrouw Vossers zeg maar nog geen gelast had van de zware kracht? Had je niet zo'n hele grote VHS-videocamera toen? Dat je point of view filmpje maakte. Maar vindt zij dat niet leuk of vind jij eigenlijk niet nodig? Ja, dat weet ik niet. Ik heb het ook nooit gevraagd eigenlijk. Heb jij een beetje traditioneel liefdesleven, Gerrit? Gewoon. Ja, maar het kumpt, dat kump. Ja, precies. Gewoon schuimend en bruisend. Hartstikke goed. Nou, iets anders, Gerrit. Over schuimen en bruisen gesproken. El Niño komt er weer aan, hè, deze zomer. Nee, toch? Ja. Die bestond ik nog niet meer. Ik hoorde het op de radio en dus is het waar. Een hele grote El Niño. Weet je daar iets van? Nee. Mooi. Wat verdikken me nog aan toe, je bent toch een meteoroloog? Dan moet jij weet ook misschien heette die man gewoon El Niño. Nee, dat is een natuurverschijnsel. En jongen, hele vissen, scholen die verplaatsen. Het is een enorme toestand. Die zwemmen, Het graden opgewarmde zee. En Gerrit zegt, nee, ik weet van niks. Dat kan toch niet? Nee, maar serieus. Ja, maar... Ze verwachten dat wel, ik heb er wel wat van gehoord, de uitwerking, dat kan natuurlijk wel grote gevolgen hebben voor wat werelddelen, maar we zullen wel zien hoe het uitpakt. Ja, dat vind ik tenminste een gezonde houding. Zuid-Amerika zal wel weer zware regenval hebben en dan is het weer heel droog en extreem in Australië en wij zitten dan een beetje tussenin. Ja, bij ons maakt het niet uit, want het is hier altijd wisselvallig. Ja. Ben jij een beetje een visser, Gerrit? Nee. Wat is eigenlijk... trouwens, weet iemand... Carnivore is de vleeseter. Mm. Heb je omnivoren en herbivoren. Maar het is viseter. Wat dan ben je dan? Een Pescivore. Ja. Nou, Gerrit, kan jij alsjeblieft beginnen aan het weer voor komende week? Want ik ben zat. Laten we even doen, hè. Want het weer voor de komende week... We hebben in ieder geval wat regen vandaag. Nou, maar in de loop van de dag. De bewolking die zal vannacht wat toenemen en morgen vanuit het westen wat regen. Lekker dan, ik heb vrij. Dat duurt bij ons natuurlijk in het oosten weer wat langer. Wij kunnen overdag nog wel eventjes de regenjas binnenhouden, want wij hebben in de Achterhoek pas tegen de avond de eerste regen. De temperatuur erbij, 16, 17. Alsof je er buiten gaat als het regent. Jullie hebben natuurlijk allemaal binnenwerk, maar hoe verder je naar het oosten komt, hoe meer werk er buiten gedaan wordt. Hè. Ja. En wordt het nog mooi weer? Het wordt nog wel mooi weer in de tweede helft van de week. Maar de eerste helft hebben we toch te maken met wisselvallig. Maar zou je even vertellen, die eerste helft kan me helemaal geen moer uitmaken. Die maandag, die dinsdag en die woensdag doe ik toch een druif. Dan is dat ook makkelijk. Ik snap niet waarom jij dat vraagt. Nee, je hebt gelijk. De andere mensen, hè. Die misschien ook... Heb je nog even een leuke spreuk? Ja, maar ik wil ook eventjes dat... we hebben volgende week Pinkster. Wil niemand dat weten? Dat weet iedereen, toch? Dat staat in je agenda. Nee, wat of wel eerder dat wordt. Wat voor weer wordt wij moeten dan bijvoorbeeld buiten lopen op een of ander moeilijk barbecue evenement. Wordt het mooi weer? Het wordt, de temperaturen blijven een beetje op dit niveau. Eind van de week wel ietsjes. Wat voor niveau is dat ook alweer? Richting Pinksterweekend toch weer gaan we tussen de pakweg 16 en 18 graden. Nou, vind ik prima, doe ik het voor. Ja. Er is wel een zonnetje bij. De zon is er ook bij. En maandag neemt later op dag de kans op wat regen toe. Maar west tot soms noordwestenwind. Hey, en een spreukje, Ger? Dat zou leuk zijn. Leuk spreukje. Ja. Een leuk spreukje. Ja, dus ik altijd een beetje meer, hè. Want jullie vinden de spreuken nooit mooi. En eerder kreeg ik altijd nog wel wat inzending. Maar iedereen appt een beetje weg. Hm. Omdat, ja. En zelf iets verzinnen of zo? Is dat een optie? Nou, we kunnen... Een droge Pinkster geeft een dorre kerst. Ja, nee, ik denk dat we nu dat we hiermee afscheid moeten nemen van dit onderdeel van de rubriek, Gerrit. Want als jij nou de komende week... Als jij de volgende week nou eens nadenkt om iets anders leuks dan een spreuk dan. Maar er, ja, moet, er moet wel een beetje... Jullie willen een beetje opa Beelen-achtige spreuk hebben. Nee, we willen ook een beetje leuk element. Trouwens. Het weer is gewoon per definitie saai, Gerrit. Je bent zelf ook niet echt een entertainer. Dus dit was een beetje voor dat we nog iets aardigs in die rubriek hebben. Dus denk dan even na over iets nieuws. Ik zal wel over wat nieuws nadenken. Hè? Ja. Dan kunnen we nog een jaartje vooruit met elkaar. Ja, anders dan is het sloes, hè. Anders is het eind in zicht. Ja. Ja, dan heb je het ook zat ook nou, hoor. Een droge Pinksterdag is een dorre kerst. Ja. Echt schrikkelijk. Enfin, Gerry, bedankt. De groetjes. Dag, wij gaan naar huis, want we vinden het mooi geweest. Ja, ik ook. Ik ook. Marcel, dat stap lekker. Goed. Oh, de naneuk. Ja. Zelf dus. Zeg het maar uit. Hoe voel je je? Ja. Carnivore... van het jaar 2015. Ja, ik verwacht dat eindelijk morgen... die prijs, die felbegeerde prijs, die waar je toch op zat te wachten is een groot woord. Ik denk dat ik morgen veel media-aanvragen ga krijgen. Dat denk ik ook. Is er al een persbericht uit? De Oompa Loompa, die heeft wel eentje doorgestuurd. Ja, het is jammer dat er zoveel gedoe is bij de Telegraaf, die Jules-paradijs. Een beetje ondersneeuwd in het grote nieuws. Ja, misschien kunnen ze dan nog net niet meer op de voorpagina zetten. Doordat ze dan denken, oh shit, hebben we gemist morgenochtend. Ja. Ik bedoel, met een fotootje erbij, met Jan Roos gekroond tot carnivore van het jaar 2015. Ja, waarom niet? Enfin, ik vond het een leuke uitzending. Ik vond mezelf sterk zoals altijd. Dat was niet slecht. Nee, dat vond ik ook. Was niet slecht. Nee. Ook, ik weet een beetje hoe je erbij staat. Dus emotioneel en als mens. Moeilijke periode. Het is toch... Het is toch best knap hoe jij gewoon je professional blijft. Die ze niet van het pad laat brengen. Volgende week hebben we trouwens een mystery guest. Dat betekent dat we bij God nog niet weten wie er komt. Maar in ieder geval bedankt voor het luisteren naar Echte Janne. Zullen we mensen vragen zich aan te melden? Je moet nooit interactie. Nee, dat is verschrikkelijk. Vroeg het even dat nog wel eens. Ja. Bedankt voor het luisteren naar Echte Janne. Ja. Tot volgende week. En groeten en de mazzel. Allemaal mazzel hoor. Doei. Tot zover Echte Janne. Echte Janne. Nee, dat weet ik wel. Maar ik bedoel... Oh, god. Nou, meneer Pinto gooit even kokend hete koffie in zijn kruis. Ja. Gaat het? Is het Nick nog heel? Oh, de Oompa Loompa gaat nu die koffie weg. Wat ga je nou gelijk doen? Hey! Nee, maar... Die gaat gewoon onder de tafel zitten. Ja. Oké. Okay. Oompa Loompa komt onder de tafel vandaan. Nou. Ik wist niet dat er zoveel creamer in uw koffie zat.